Twee uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Taliban willen een einde aan internationale sancties, maar weigeren te praten over vrouwenrechten. Dat bleek op de eerste dag van een internationale top in Qatar. Sinds de Taliban in 2021 de macht grepen, zijn de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan flink ingeperkt. Een onderhandelaar van de Taliban benadrukte tijdens de top dat andere landen zich niet met interne aangelegenheden moeten bemoeien. Wel wil hij onder meer dat bevroren Afghaanse tegoeden in het buitenland worden vrijgegeven. Het is voor het eerst sinds de machtsovername dat de Taliban betrokken zijn bij gesprekken over Afghanistan. Personeel van het vliegveld in de Turkse stad Antalya heeft een Israëlisch passagiersvliegtuig brandstof geweigerd. Dat melden Israëlische media. Het toestel van El Al moest in Antalya een noodlanding maken vanwege een zieke passagier. Maar vanwege de oorlog in Gaza is de Israëlische luchtvaartmaatschappij niet welkom in Turkije. Het toestel is uiteindelijk doorgevlogen naar het Griekse eiland Rodos, waar wel getankt kon worden. De TU in Delft gaat 1800 kinderen van top tot teen opmeten in een 3D-scanner. Met de gegevens kunnen fietshelmen, zwemvesten en andere producten veiliger worden gemaakt. Volgens de projectleider is dat nodig omdat er nu maar weinig gegevens zijn van kinderen. Hij geeft als voorbeeld een fietshelm. Want als die niet goed past, is het risico op zwaar hersenletsel bij een val erg groot. En met de gegevens uit het onderzoek kan zo'n helm beter gemaakt worden. Spanje heeft zich afgelopen avond geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. De titelfavoriet had het lange tijd best lastig, maar won uiteindelijk met 4-1 van Georgië, dat debuteerde op dit EK. In de kwartfinales neemt Spanje het op tegen Duitsland. Eerder op de avond won Engeland met 2-1 van Slowakije en daardoor staat Engeland in de kwartfinale tegenover Zwitserland. Het weer bewolkt met vanuit het westen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag af en toe zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Over weinig onderwerpen zijn neurowetenschappers en filosofen het zo oneens. Vandaag in de nacht van KRO NCRV een gesprek over de vrije wil. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. De vrije wil, want is wat wij mensen hebben een vrije wil of is alles wat wij doen voorbestemd? Maken we zelf keuzes of doen de hersenen dat voor ons? Niels van Miltenburg onderzocht het onderwerp grondig en promoveerde in 2015 aan de Universiteit Utrecht met zijn proefschrift Freedom in Action, waarin hij betoogde dat de vrije wil wel degelijk bestaat. Genoeg om over te praten dus. Ja, Niels, fijn dat je er bent. Vind ik ook. En vind je dat ook echt zelf? Ja, dat vind ik ook. Ik heb zelf besloten hier te zijn. Kijk, dat is fijn. Is er een keuze geweest van dit weekend waarvan je denkt, ja, ben ik echt blij mee dat ik die keuze heb gemaakt? Ik hoop deze keuze om hier te zitten. Ik hoop dat wij een leuk gesprek hebben. dat ik er geen spijt van ga krijgen als ik straks terug naar huis ga. Ja, ik kan niks beloven, maar ik ga mijn best doen. In ieder geval de wil, die is er. Voor de luisteraar hebben we altijd een kleine introductie gemaakt van onze gast, zodat ze een beetje beter weten wie ik hier tegenover me heb zitten. In dit geval is die gemaakt door onze redacteur Aram Frankfurt. Luister even mee. Vannacht in de studio Niels van Miltenburg. Die kan praten over de maakbaarheid van de mens en geluk. Want tegenwoordig streeft natuurlijk iedereen naar optimaal geluk. Maar hoe zit het eigenlijk bij jouzelf? Je bent getrouwd? Ik ben naar Spanje of zo, denk ik. Daar komt mijn vrouw vandaan, dus ik zit daar ergens, denk ik. Gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Je bent een veelgevraagd spreker. Toen werd ik een half jaar geleden gebeld door Erwin. En die zei, hoi Niels, kan jij niet wat komen vertellen over of de vraag of filosofie orde kan scheppen in de chaos? Toen dacht ik, nou, dat kan ik wel. En toen zei hij direct daarna, je hebt 10 minuten. Een volmaakt leven, zou je zeggen. Of het leven maakbaar is, daar gaan we de komende anderhalf uur achter komen. En als we even stellen dat het leven maakbaar is, wat zou je dan in je leven willen veranderen of willen bereiken? Ja, want vrije wil en maakbaarheid, dat loopt een beetje in elkaar over. Is er iets wat jij zou willen veranderen in je leven? Wat een gelijk een heftige vraag. Eigenlijk heb ik het heel erg naar mijn zin momenteel. Ik vind het superleuk om aan de universiteit te werken, om te zitten en na te denken over dingen, daarover te mogen vertellen aan studenten. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. Maar mijn dochter zou iets beter mogen doorslapen. Dat zou ik wel willen veranderen. Ja? Iets langer uitslapen in de ochtend. Hoe oud is ze nu? Mijn dochter is 4, mijn zoon is 6. Dus, Ja, jonge kinderen thuis. Jonge kinderen. Oké. De komende anderhalf uur gaan wij dus in gesprek. Zoals altijd is ook de hoofdgast de DJ. Samen met mij, zal ik maar zeggen. Maar jij hebt de muziek uitgekozen. Eerste nummer, ja, toepassen, Queen. Waarom? Nou, ik dacht ik moet ook wat nummers in thema doen. En van Queen krijgen we straks I Want to Break Free. Dat gaat natuurlijk over vrijheid. En ik heb vroeger, toen ik klein was, ook dat album Queen Greatest Hits. Dat was een van de albums die mijn vader daar had staan en die ik leuk vond. Die hebben we ook echt helemaal grijs gedraaid. Dus een beetje jeugdsentiment. Heb je de platen ook? Nee, wij hadden alleen een cd-speler thuis. Ja. Ah, okay. Nou, je kan nog beslissen om hem toch te nemen. Goed, Queen, I Want to Break Free. Break free. I want NCRV. Ja, je luistert naar de Nacht van Caro en CV en te gast is Niels van Miltenburg, universitair docent Theoretische Filosofie en coördinator van de Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Jeetje, wat een titel. Ja. Ja, kan er niks aan doen. Nee, ik snap het. Het zit buiten je wil om. Laten we even beginnen bij het begin. Je bent gepromoveerd op het onderwerp vrije wil. Maar wanneer spreken we nou eigenlijk van een vrije wil? Ja, dan zijn filosofen het gelijk met elkaar oneens. Maar ik zou wel zeggen wat ik erover denk. Kijk, ik denk elk mens wordt geconfronteerd met verschillende mogelijkheden, verschillende opties. Mm. Soms heel klein. Je moet besluiten welke trui je 's ochtends aan gaat doen of welke sokken. Soms heel groot. Welke studie ga je doen? Ga je je baan opzeggen? En dan heb je meerdere mogelijkheden. En als je gelooft in de vrije wil, dat betekent eigenlijk niks anders dan wanneer je geconfronteerd wordt met mogelijkheden, dat je zelf kan kiezen uit die mogelijkheden. Dat je zelf controle hebt over wat er gaat gebeuren, wat je gaat doen. Dat is vrije wil. En los van de externe factoren? Ik denk die externe factoren die scheppen de mogelijkheden. Dus ik kan niet nu uit vrije wil besluiten om de 100 meter in 8 seconden te gaan rennen. Want dat kan ik niet. Nee. Maar ik kan prima kiezen tussen twee soorten sokken. Want sokken aantrekken lukt nog meestal net. Maar stel nou, hè, want je ziet het soms ook wel eens in films. En het is ook echt zo dat je kan worden gemanipuleerd zonder dat je het doorhebt. Dus stel jij ziet de hele dag door allemaal blauwe dingen. Dat je dan als je in de avond moet kiezen, oké, welke das ga ik aandoen voor dit belangrijke evenement? En je mag kiezen tussen blauw, groen en rood. Dat je dan kiest voor blauw. Ja, dat kan. Maar dan is dat alsnog een vrije wil, zeg. Nou kijk, het kan zijn dat je keuze beïnvloed wordt door dingen. De vraag is, hoe sterk wordt die beïnvloed? Dus is het ook zo dat als je de hele dag blauwe dingen hebt gezien, maar je weet dat de gastheer van het feest waar je naartoe gaat een hekel heeft aan blauw, of dat er een dresscode is waarbij je zegt, de bruid gaat al in blauw, dus je mag absoluut geen blauw aan. Mm-hmm. En je hebt een goede reden om iets anders te kiezen, dan ga je, ook al heb je de hele dag blauwe dingen gezien, geen blauwe stropdas kiezen. Kijk, als je geen enkele reden hebt om te zeggen, oké, waarom wil ik die blauwe stropdas in plaats van die rode, dan kan ik me best voorstellen dat er onbewuste beïnvloeding is. Maar op het moment dat het belangrijk is, belangrijke redenen zijn om een bepaalde keuze te maken, dan denk ik dat je die zelf kan maken met behulp van je vrije wil. Want als ik jou zo hoor, dan maakt het eigenlijk niet uit door wie die wil dan zou kunnen worden beïnvloed. Het gaat er meer om dat je de keuze hebt. Ja, dus er zijn momenten waarop je realiseert van hier is een keuze. En ik denk dat dat iets echt is. Ja. Dus ik denk niet dat dat nep is of dat dat slechts een illusie is dat we dan kunnen kiezen. Nee, ik denk dat het prima te verdedigen is om te zeggen, ja, dan is het ook zo dat jij als mens echt kiest, zelf verantwoordelijk bent voor wat je kiest. Waar komt die fascinatie voor de vrije wil bij jou vandaan? Ja, ik ben filosoof en er zijn heel veel interessante filosofische vragen, maar eigenlijk hetgene wat mij het meest interesseert is het feit dat mensen zowel mens zijn, dat wil zeggen dat we overtuigingen hebben, verlangens, intenties, dat soort dingen, als dat we gemaakt zijn van moleculen en materie en dat soort dingen. Mm. En materie, dat is onderhevig aan natuurwetten. En wij zijn dus ook onderhevig aan natuurwetten. Dus aan de ene kant kan je de mens beschrijven door te kijken naar, oké, hoe zit hij in elkaar? Waarvan is hij gemaakt? Wat voor biologisch dier is het eigenlijk? Maar aan de andere kant kan je de mens ook beschrijven door te zeggen, oké, wat is zijn karakter? Wat zijn zijn verlangens? Wat zijn zijn doelen? En allebei die dingen zijn volgens mij waar of zijn onderdeel van de realiteit. Alleen het kan best moeilijk zijn om die twee beelden van de mens, om die samen te zien. Hoe kunnen we begrijpen dat we zowel vrij zijn als onderhevig aan natuurwetten bijvoorbeeld? En ik denk dat de vrije wil, dat is precies zo'n onderwerp waar dat contrast misschien tussen die twee beelden op een spannende manier bij elkaar komt. Daar wordt die vraag heel pertinent. Een soort van alsof je het over de ziel hebt en je lichaam als het ware. Of zie ik nu een beetje... Ja, dat zou vroeger een manier kunnen zijn geweest om dat te noemen. Kijk, dat is één antwoord. Je zegt, oké, eigenlijk is het niet zo dat je zowel onderhevig bent aan de natuurwetten en dat je kan denken, want eigenlijk zijn er twee verschillende dingen. Mm-hmm. Aan de ene kant is er je lichaam en aan de andere kant is er je ziel. Ja. Dus eigenlijk zijn er twee hele andere dingen. Dat is wat bijvoorbeeld de filosoof René Descartes denkt. Juist. En Dat is een antwoord. Ik vind het een vrij slecht antwoord. Ik wil graag die tweede. Ik vind het eigenlijk een beetje flauw. Descartes, move over. Ja, nou, dat is een beetje flauw, weet je. Ik wil begrijpen hoe we het allebei kunnen zijn. En hij zegt, nou ja, goed, dat lichaam ben je eigenlijk niet. Je bent je denken. En dat lichaam, dat is er ook een beetje. Maar dat ben jij niet. En ik geloof ook niet zozeer dat mijn ziel dan doorgaat na de dood of dat soort dingen. Nee, dus eigenlijk vind ik het een beetje een cop-out om te zeggen dat zijn twee aparte dingen. Ik wil juist begrijpen, dit zijn mijn handen, ik ben mijn lichaam, maar ik ben ook mijn denken. Hoe kunnen die twee dingen tegelijk waar zijn? Dat is wat ik wil begrijpen. Ja, ik zit even te denken, maar je komt, zeg maar, denk je dat je eruit gaat komen in je leven nog, of wordt dit gewoon jouw zoektocht? Dit is iets wat je altijd kan blijven bevragen op heel veel punten. Maar ik denk wel dat je verder kan komen. Je kan bijvoorbeeld achterkomen dat je denkt, nou, dat van Descartes klopt niet. En zo zijn er natuurlijk heel veel. Want hij zou hebben gedacht, nou, ik heb het afgetikt. Ja, misschien. Of misschien ook niet, hoor, omdat het een filosoof blijft natuurlijk. Hij gaat in ieder geval proberen die oplossing, voor zover het een oplossing is, dan zo ver mogelijk door te denken. En dan komen er weer andere filosofen die kritiek hebben. En zo gaat dat in de filosofie. Je leest elkaars werk en zo probeer je een stapje verder te komen. En ga je er ooit uitkomen? Nou, ik heb er wel een mening over. Maar ik sta er ook voor open dat dat altijd bevraagd kan blijven worden. En het blijft op een bepaalde manier natuurlijk ook een mysterie. Ja, dus wat ik net zeg, dat maakt het ook mooi eigenlijk. Ja, toch? Dus wat ik net zeg van het feit dat we lichaam en denken tegelijk zijn. Dat kan een startpunt zijn om te zeggen, oké, hoe kan dat? Hoe gaan we erover naar? Het kan ook een eindpunt zijn. Je kan ook er heel lang over nagedacht en denken, ja, maar ik ben ook lichaam. Of ja, maar ik ben ook. Hè, dus je kan, ja. Ik zei in het begin ook al, dus het is best wel echt een onderwerp wat denkers en onderzoekers verdeelt. Er zijn hersenonderzoekers, bijvoorbeeld Victor Lamme en Dick Swaap, die zeggen vrije wil bestaat niet. Hoe komen zij op die conclusie dan? Ja, dus we hadden net Descartes, die zei, dit zijn die twee dingen die zijn apart en jij bent je denken. Deze hersenwetenschappers die je nu noemt, die zeggen eigenlijk, dat denken bestaat eigenlijk niet. Er is alleen lichaam en de ik die je ervaart, dat is allemaal maar schijn. En hoe komen ze daar nou op? Nou ja, ten eerste omdat het enige wat ze kunnen onderzoeken is lichaam. Ze kijken naar de hersenen en de stroompjes die erin zitten. Dus ja, dan ga je niet, zoals ik ook, zitten nadenken over het denken. je komt alleen maar de stroompjes en hersenen tegen. En hoe komen ze hierbij nou specifiek? Ja, dat komt omdat er in de jaren 80 een onderzoek is gedaan. Door hersenwetenschappers, door vroege hersenwetenschappers naar vrije wil. En zij interpreteren dat onderzoek alsof het aantoont dat de vrije wil niet bestaat. Dus ik kan wel even toelichten wat dus wat er onderzocht werd, is eigenlijk het volgende. Dit werd onderzocht door Benjamin Libet, een neurowetenschapper. En die wilde weten wanneer mensen nou de beslissing maken om iets te doen. Dus die zetten ze in een laboratorium en die zei, nou ja, je mag helemaal zelf bepalen op welk moment je op een knopje gaat drukken. Maar je moet tegelijkertijd naar een klokje kijken en je moet onthouden wanneer je hebt besloten om op dat klokje te om op dat knopje te drukken. Nou, en wat blijkt, dat experiment is ook vaak herhaald, mensen die rapporteren dat ze hebben besloten om op het knopje te drukken, nadat Benjamin Libet al kan zien dat er activiteit is in het brein die toewerkt naar op dat knopje drukken. Dus Libet zegt, je brein heeft al besloten wat jij gaat doen voordat je dat zelf gaat doen. Daaruit concludeert hij van, als je brein het al besluit voordat je het zelf besluit, dan is dat hele zelf en die hele vrijheid die je denkt hebben, is maar een illusie. En dat nemen, denk ik, Swaap en Lamme bijvoorbeeld klakkeloos over. Maar ik zelf geef een heel andere interpretatie aan dat experiment. Nou, ik ben wel benieuwd naar jouw interpretatie, maar tegelijkertijd vraag ik me ook af hoe de eerste vraag die in je opkomt is toch, is dat niet, als je brein daarmee bezig, dat is gewoon een proces. Een proces van misschien wel dat ik, die vrije wil. Ja. Zo zou je het kunnen zien ook direct. Ik bedoel, het is toch niet zo zwart-wit? Nee, dus dat vind ik ook een beetje. Klopt. Ja, kijk, het lastige is natuurlijk, er zijn allerlei breinprocessen en met sommige breinprocessen heb je tegelijkertijd ook bewuste gedachten. En sommige breinprocessen gebeuren onbewust, gelukkig maar. Daardoor kunnen we heel veel dingen doen die onbewust gaan. En zij hebben natuurlijk het idee van, oh ja, als je brein soort van onbewust bepaalt, vastlegt dat jij gaat drukken, dan heb je daar zelf geen bewuste controle over. Dat is eigenlijk hun verhaal. Maar ik denk niet dat je dat per se zo naar hoeft te kijken. Dus zij zeggen eigenlijk ook, ga maar in een laboratorium zitten. We hadden het al eerder over van, eigenlijk gaat vrije wil over keuzes waar je redenen voor hebt. Hier heb je helemaal geen reden om nu te drukken of later te drukken of dat soort dingen. Het is een keuze waar niks van afhangt eigenlijk. Dus die mensen die moeten eigenlijk zitten wachten totdat ze een soort van ingeving krijgen van oké, nu ga ik drukken. Ja, waar kan die vandaan komen? Ja, echt uit alles natuurlijk. Uit alles, maar oké, dus misschien is het wel zo dat die vroege activiteit die we zien, dat die eigenlijk veel meer te maken heeft met een soort van ingeving of een soort van gevoel van nu moet ik gaan drukken, dan met echte, ik heb al besloten om te drukken. Mm-hmm. En dat is ook later weer onderzocht. Dus dat precies in die gebieden in de sensomotorische cortex, waar Libet die activiteit mat, hebben ze later ook tijdens hersenoperaties met een elektrode gestimuleerd. En ze vroegen aan die mensen, ja, wat ervaar je nu? Wat voel je nu? En die mensen zeiden, ik voel nu een hele sterke aandrang om mijn pink te bewegen of om mijn tong te bewegen. En als dat zo is, als wat we dus voelen of wat we dus zien in de hersenen het opbouwen van aandrang is, ja, dat is niet zo gek. Dat je aandrang hebt voordat je besluit om iets te gaan, doen. Dus het feit dat er in je brein al allerlei dingen gebeuren voordat je zelf een beslissing neemt, ja, ik zou zeggen, logisch. Logisch, ja. Gelukkig maar. Hè? Waarom zou het zo moeten zijn dat ik alleen vrij ben als zeg maar het allereerste begin van het proces wat tot mijn handeling leidt, als dat uit mezelf komt of wat dan ook. Ik bedoel, het moet een bewust moment zijn dan volgens hun waarop jij kiest om erover na te gaan denken bijna. Ja, soms, maar soms hoef ik zelfs, of sommige dingen hoef ik misschien niet eens na te denken. Dus ik ga gewoon mijn tanden poetsen straks voordat ik naar bed ga. Dat doe ik elke avond. En als je me vraagt, hey, waarom doe je dat? Dan kan ik wel zeggen, dat is gezond om je tanden te poetsen. Ja. En dus ik heb er redenen ontbijt, voor. Whatever. Dus het is in zekere zin wel uit vrije wil. Hè? En ik zou ook wel, als ik naar mijn tandenborstel kijk en er zit ineens zo'n naakzak op of zo, zou ik ermee stoppen of zo. Komt het je bewustzijn binnen. Maar voor mij is het belangrijk dat die mogelijkheid er is om erop te reflecteren. Dat maakt het een vrije keuze. Klopt het dan dat het een beetje botst misschien wel, de wetenschap en de filosofie, als ze over de vrije wil nadenken? Ik denk eigenlijk, hè, zoals ik al zei, van we moeten de wetenschappelijke beeld en het beeld van de mens, dat moet samen zijn, dat moet kloppen. Dus eigenlijk mag het niet botsen. Hm? Dus wat er botst zijn de interpretatie van Swaap en Lamme en Libet en mijn interpretatie. Ja. Maar mijn interpretatie houdt ook rekening met de vrije wil, zeg maar. Dus ik zou zeggen, ik bots met, maar eigenlijk de neurowetenschap die botst niet met de filosofie, want de neurowetenschap blijkt helemaal niks wat eigenlijk de vrije wil tegenspreekt. Maar zij leggen het ook gewoon naast hun neer, eigenlijk, toch? Ja. Kijk, ik denk dat zij hun data verkeerd interpreteren. Dus de data zelf, die is niet in tegenspraak met vrije wil. En die neurowetenschappers, die misschien wel. Maar ook lang niet alle neurowetenschappers. En het grappige is dat, dit debat gaat al eventjes. En je ziet ook steeds meer neurowetenschappers die zich iets bewuster zijn geworden van filosofische argumenten. En die ook helemaal niet zo stellig zijn als bijvoorbeeld Dick Swaap is. En die, dat zou ook logischer zijn, toch? Ik bedoel, de wetenschap die is juist om niet te zeggen, dit is de uitkomst. Ja. Maar van, dit is wat er uitkomt bij ons. Ja. En laat maar weten als je iets anders denkt. Ja, maar het is natuurlijk wel moeilijk. Kijk, neurowetenschap, zoals ik al zei, die kan alleen kijken naar het brein en de activiteit erin. Het is een beetje als iemand die naar een boek gaat kijken en dan eigenlijk alleen kan kijken naar waar het papier van gemaakt is en waar de inkt van gemaakt is. Mm-hmm. Die gaat nooit betekenis vinden daar. Want die vindt inkt en papier. En dan gaat hij zeggen, betekenis bestaat niet. Want kijk, ik heb dit hele ding onderzocht, dit hele boek. En ik ben een wetenschapper. Ik weet hoe dat in elkaar zit van materie, moleculen en dat soort dingen. En ik zie alleen maar inkt. En ik zie alleen maar papier. Die gaat niet betekenis vinden. Dus het is ook best wel moeilijk om puur met alleen neurowetenschap conclusies te gaan trekken over bewustzijn bijvoorbeeld. Ja, en om het aan te vullen, want jij zegt, die zal geen betekenis vinden, maar die vindt wel een betekenis natuurlijk, alleen niet de betekenis die jij er misschien in ziet. Dus je hebt elkaar echt nodig om van dat boek een volledig beeld te krijgen. Je moet een boek lezen, hè, om te begrijpen wat zeggen er is. Zeggen ze wel vaak, over het boek gesproken. Ik heb vorig jaar had ik Martijn Veldkamp te gast en toen hadden we het over het raadsel van het ik. En daar kom je ook in zo'n bijna een soort discussie tussen wetenschappers en filosofen van, bestaat ik wel? Want de ik is ook elke keer anders. Als je nu kijkt naar wie ben ik, dan geef je een ander antwoord. Als je al een antwoord kan geven, dan over 10 jaar. Je hebt het idee dat de vrije wil een beetje in hetzelfde spectrum zit wat betreft wetenschap en filosofie. Ja, ik denk wel dat daar... Ik bedoel, er zit dezelfde soort spanning. Ik bedoel, Swaap, die schrijft ook het boek Wij zijn ons brein. Hè? En dan ontkent hij eigenlijk het bestaan van een ik. Ja. Dus ook daar, hè, dat ik denk die ik, zeg maar die vraag over dat ik... dit komt eigenlijk uit diezelfde clash. Dus oké, aan de ene kant zijn wij moleculen. En de moleculen veranderen de hele tijd. En jij bent net zo goed moleculen. En we zijn allebei hetzelfde soort dier. Ja. En aan de andere kant hebben we een soort van individualiteit. Oké, hoe ga je dat matchen? Ja. Ja. Ja. Laten we straks verder praten over de vrije wil en over pech en geluk. Maar eerst muziek. En in dit geval, vind ik leuk. La Ballade. Ja, vertel. Ja, nou, dit is de ballade van de gelukkige mensen. Ja. Ja, de Jean Giraud van de gelukkige mensen. Dus ja, aangezien het onderwerp geluk was, is dit een leuk nummer. Het is ook een nummer wat op mijn trouw-cd staat. En ik word er gewoon heel vrolijk van. Is dit gespeeld op je bruiloft? Nou, wij hadden iedereen een cd cadeau gegeven, omdat we van muziek houden. Dus iedereen die te gast was, kreeg zo'n zakje mee en daar zat een cd in. Wat een leuk idee. Ja, dat was heel leuk. Dat het ook niet zelf bedacht, hoor. Wij waren ook een bruiloft waar we een cd kregen. En dit was een van de nummers die erop stond. En dit is wel leuk, want het is een bekend nummer van Gérard Leonor Mann. Maar deze versie is samen uitgevoerd met een jongere Franse zangeres Zaz. En ik vind dat ze gewoon hele leuke chemie hebben in dit nummer. En er zit een trombone solo in. En ik speel zelf trombone. Dus dat is ook nog eens een keer leuk. Echt, dit matcht. D'une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la ballade. Un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la ballade des gens heureux. On vient lui chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter. Cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. De nacht van Caro en CRV. Ja, we praten deze nacht met Niels van Miltenburg, universitair docent theoretische filosofie en coördinator van de bachelor kunstmatige intelligentie. We hadden het net al even over de wetenschap versus de filosofie als het gaat over de vrije wil. Niet alle filosofen geloven in de vrije wil. Zo stelt Jurriën Hamer: succes is geluk en tegenslag pech. Ja, snap jij een beetje wat hij daarmee bedoelt? Ja, ik snap wel wat hij daarmee bedoelt. Kijk, op het moment dat je gaat zeggen, alles wat je doet, dat is volledig onder je eigen controle. Dat is, je bent zelf helemaal verantwoordelijk voor alles wat je doet. Ja, dan is het ook zo dat je misschien gaat zeggen van ja, als mensen het wat slechter hebben, dan is het hun eigen schuld. Ja. En dat is het argument wat Jurriën Hamer maakt. Zegt van ja, daarom is het eigenlijk een slecht idee om zo op die eigen verantwoordelijkheid te hameren. Want het gaat juist om dat we die mensen helpen en dat we niet iedereen in een strafhoekje zetten. En misschien is het ook wel zo dat sommige mensen tot bepaalde keuzes komen vanwege dingen die ze hebben meegemaakt of trauma of wat dan ook. Maar ik vind het eigenlijk een beetje... Is het niet zwak? Ja, nou ja, kijk, ik ben het daarmee eens dat het niet zo is dat alles helemaal je eigen verantwoordelijkheid is. Hè? Wij kunnen er niks aan doen dat we leven in een wereld van klimaatverandering, want dan kan je eentje niet veranderen. Hè? En ja, het is tegelijkertijd zo dat die klimaatverandering je keuzes beperkt. De mogelijkheden die je hebt beperkt. Dus je moet wel ook een plek geven aan dat soort beperkingen. Maar ik zou dat precies die plek geven bij welke mogelijkheden er zijn. Dus ja, je kan het zo zien dat, nou ja, ik had het al over de opties die je hebt. Misschien kan je kijken naar het universum als een mooie tuin van vertakkende paden of zo. En sommige paden die zijn misschien wat slechter begaanbaar. Daar moet je wat meer moeite voor doen. Andere paden die zijn afgesloten omdat, nou ja, weet ik veel, er is iets gekomen. En daardoor ben je rechterarm kwijt. Nou, dan kan je bepaalde dingen niet. Heb je bepaalde opties niet. Misschien andere opties gaan open. En ik denk dat je daar heel veel in kan stoppen. Je kan zeggen, ja, de omstandigheden waarmee je geconfronteerd wordt, die zijn voor een heel groot deel niet onder je eigen controle. Of daar heb je al voor een heel groot deel geen controle over. Nou, er is natuurlijk gewoon iets dat overkomt je. Ja, ja. En soms heb je gewoon pech. Ja, ja. Dus daar heeft Jurriën gelijk in. Maar het is een beetje stom om dan te zeggen, ja, er is geen vrije wil. Want het punt is precies dat de mogelijkheden die je hebt, daaruit kan je kiezen. En Daarom, en daar ben je ook verantwoordelijk voor. En maar goed ook, want het is ook belangrijk, hè, dat we mensen verantwoordelijk kunnen houden. Het is vrij zwart-wit om te stellen van ja, je kan niet alle externe factoren en alles wat je overkomt kan je bepalen, dus nee, er is geen vrije wil. Ja, ik snap dat nooit zo goed. Ik bedoel, tuurlijk zijn er beperkingen, maar waarom zou die beperkingen zo zijn dat er nog maar één mogelijkheid open is? Dat geloof ik niet. Ik bedoel, ja, Dick Swaap, die we net noemen, zegt ook al, ja, alles ligt alvast in de baarmoeder. Want daar ligt alvast of je homo of hetero bent. En daar ligt alvast. Maar weet je, prima, dat geloof ik best, dat er bepaalde dingen vast liggen. Maar waarom zou alles vast liggen? Waarom zou er maar één mogelijkheid zijn? Waarom niet soms twee? Of soms nul en dan ontploft de wereld? Ik heb geen idee. Ik begrijp er niks van. Dus er zijn allerlei dingen waar je geen controle over hebt. En dat is ook belangrijk om zeggen. Maar er zijn ook wel degelijk dingen waar je wel controle over hebt. En dat is ook belangrijk. Want we willen mensen die bijvoorbeeld een verkeerde keuze maken, die willen we daarvoor verantwoordelijk houden. Ja. Of mensen die iets heel goeds doen, die willen we zeggen, goed gedaan. Je bent prijsgewaardig. Ja, want dat valt weg. Dat valt compleet weg als je zegt, eigenlijk ligt alles vast. Dan is het helemaal niet zo knap wat Max Verstappen doet en Lionel Messi. Ja, nee. En voor een deel is dat misschien... Ik bedoel, ze hebben ook natuurlijk groot talent. Zeker, maar ook doorzettingsvermogen natuurlijk. Ja. En je moet het wel doen. Ja. Ja, nee, zeker. Dus ik denk, het is heel vaak een beetje van allebei. Ja. En het is inderdaad verkeerd om te zeggen, het is allemaal je eigen verantwoordelijkheid. Dan komen die problemen die, waar Jurriën naar wijst. Maar het is net zo goed verkeerd om te zeggen, ja, alles ligt vast. Dat is ook een heel droevig beeld. Het doet me een beetje denken. Ik heb wel eens het erover gehad. Mijn opa die overleed, acht jaar geleden. En toen vertelde ik aan mijn moeder wat wij altijd tegen elkaar zeiden. Wij werkten altijd in de tuin de hele dag en dan liepen we een beetje door de stad. En dan maakt het niet echt heel veel uit wat er gebeurde. Maar stel, er moest een boom uit de tuin worden gehaald. Nou, als die boom super grote wortels had en wij hadden in principe een schep. Dan zei mijn opa vaak, wat kun je eraan doen? En dan zei ik, niets. En dan andersom zei ik ook wel eens, wat kun je eraan doen? Zei hij, niets. Ja, en dan namen we er gewoon genoegen mee. Want ja, wat ga je doen? Dan ga je een boom met je handen eruit trekken. Dat werkt niet. Maar je kan ook denken, nou oké, dan pak ik een zaag of ik ga het anders aanpakken. Maar het was meer om het ook van je af te kunnen zetten. Ja, sommige dingen, je hebt een keuze en je kan er iets mee doen, maar het hoeft niet. Dat is een beetje de... Nee, en dan kan je kijken hoe belangrijk het is. Dat hè? Vooral. Dus als het heel belangrijk is dat die boom nu weggaat, dan ga je waarschijnlijk wel naar het tuincentrum om een zaag te huren of wat dan ook. Ja, of iemand machine, neemt jouw favoriete plek in waar jouw auto staat. Ja, wat ga je er gaan doen? Ja, niet veel. Nee, en dat is ook niet belangrijk. Tenzij het die ene keer wel heel belangrijk is en dan ga je er wel wat aan doen. Ja. Weet je, en precies dat soort afwegingen, daar heb je een stukje eigen verantwoordelijkheid in. Ja, want zodra je zegt, er is geen vrije wil, waarom zou je dan überhaupt nog je best doen, lijkt mij? Ja, ik vind het bijna een niet te begrijpen vraag. Ik bedoel, bestaat er, als er geen vrijheid is, bestaat dan überhaupt nog zoiets als iets doen? Of is alles gewoon dingen die je overkomt? Ja, ben je gewoon een marionet die wordt bestuurd door het universum. Er gebeuren alleen maar dingen. Net zoals, weet je, een steen die er niks aan kan doen, dat die van de berg afrolt. Ja. Dus ik denk, als je zou zeggen, er bestaat geen vrije wil, dan zeg je eigenlijk, er bestaan geen mensen, er bestaat geen handelen. Ja, het is een vrij depressieve gedachte ook. Ja, kijk, Jurriën probeert het te verkopen als... Ja, maar dat is fijn, want dan kunnen we het gewoon... hoeven we mensen niet verantwoordelijk te houden. Hoeven we niet te zeggen van, het is je eigen schuldensvluchting. Maar volgens mij kan het verhaal ook iets genuanceerder. Is het eigenlijk dan wel van belang dat we ons afvragen, is er een vrije wil? Want het is ook, je stort jezelf ook wel in een... bijna een zwart gat aan mogelijkheden. Ja, ik vraag me eigenlijk nooit af of er een vrije wil is. Ja, weet gewoon, die is er. Ja, maar wat ik wel interessant vind is, hoe dan? En dat is, zo gaat filosofie vaak. Ja. Dat je begint met een bepaald gegeven. Alleen dat je probeert te begrijpen hoe dat kan. Hoe werkt dat? Hoe kan het dat ik zelf mijn keuzes maak? Hoe gaat dat? Want er zijn, zoals ik eerder al zei, er zijn toch ook natuurwetten die voor een deel mijn mogelijkheden bepalen. Hoe kan dat dan? Hoe moet dat? Hoe werkt dat? Dat vind ik eigenlijk interessante vragen. En niet zozeer of het er is. Dat is eigenlijk een beetje saai. En heb je daar al een beetje een soort, niet hapklaar, maar al een, je hebt het wel. Dus wat is jouw gedachte? Ja, je moet denk ik heel veel dingen proberen op hun juiste plek te zien. Dus ik wat ik zeg, dat haalde ik net ook al aan. Ik geloof een beetje dat het nuttig kan zijn om dat onderscheid te maken tussen aan de ene kant je vermogen om te kiezen uit mogelijkheden en aan de andere kant die set van mogelijkheden. En het is zo dat dingen bepaald worden door natuurwetten. Maar als je daarover nadenkt, als wat er door natuurwetten bepaald wordt, is voor een deel die set van mogelijkheden. Ik kan niet nu ineens omhoog vliegen, want zwaartekracht. Heel, heel simpel. Dan hoef je dus niet dat als een beperking te zien op mijn keuze. Wel mijn keuzemogelijkheden, maar niet op mijn keuzevrijheid. Want de mogelijkheden die er zijn, daar kan ik nog steeds uit kiezen. Dus dat is een manier om bijvoorbeeld het idee van er zijn natuurwetten en het idee van ik heb zelf vrijheid om die met elkaar te verenigen. Op een hele simpele manier. Ja. Dus eigenlijk, er zijn mogelijkheden, maar er zijn begrenzingen die buiten je macht om nu eenmaal zijn. Ja. Maar binnen die mogelijkheden kan je zelf kiezen. Dat is mijn beeld. Het is eigenlijk een heel simpel plaatje. Tenminste. Ja. Maar volgens mij, kijk, kloppend. En wat ik vaak in mijn filosofie doe, als ik dan artikelen moet schrijven of boeken, dan zeg ik eigenlijk, dit is een heel simpel plaatje. Dit is eigenlijk het hele naïeve, voor de hand liggende plaatje van vrije wil. Schiet er maar op. En dan zijn er allerlei, of neurowetenschappers of slimme filosofen die denken daar argumenten tegen te hebben. Mm. En die probeer ik dan te weerleggen. Ja. Ja, ik ben het eigenlijk redelijk wel met je eens, heb ik het idee. Dan ben ik iets te overtuigend waarschijnlijk. Ja, ik kom hier zo meteen, ik ga je even opkouwen. Maar dat doe ik dan wel even tijdens muziek. Want het laatste nummer van dit uur gaan we naartoe. En we hadden het er al even kort over, dat ik dit heel fijn vind dat je dit hebt gekozen. Laatste album van Johnny Cash, One, een cover. Why? Ja, omdat ik het gewoon een heel mooi nummer vind. En ik heb eigenlijk niet zoveel met U2.

Mm-hmm. Je wil intelligentie begrijpen. Nou, dan ga je misschien ook vragen van oké, wat heeft een psycholoog daarover te vertellen? Maar ja, we hadden het net al over neuropsychologen en die kijken naar de hersenen en daar gebeuren dingen in. Maar wat is denken dan eigenlijk? En wat is intelligentie dan eigenlijk? Hey, dan komt een filosoof om de hoek kijken. En dan moet je ook nog gaan interacteren met die kunstmatige intelligenties. Die gaan taal gebruiken. Dus dan hebben taalkundigen er wat over te zeggen. Dus zo'n opleiding, kunstmatige intelligentie, dat is een heel erg interdisciplinaire opleiding. Ik wou net zeggen, er komen allemaal richtingen bij elkaar. Ja, en bij ons in Utrecht, bij de bachelor, krijg je als student ook les van al die van mensen uit al die verschillende vakgebieden. Dus van psychologen, van computerwetenschappers, van taalkundigen en ook van filosofen, zoals ik. Ik bemoei me dan een beetje met hoe dat het programma in elkaar zit en georganiseerd moet worden, et cetera. Dat is het coördineren daarvan. En hoe kijk jij een beetje aan tegen de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie? Want het is een hot and happening. En zelfs mensen als Elon Musk hebben er wat over te zeggen. Ja, het gaat momenteel heel erg snel. Ja. En het is ook weer zo'n onderwerp wat in die zin mij interesseert, omdat het zo'n onderwerp is waar het beeld van wat denken is en het beeld van wat wetenschap erover zegt weer een beetje bij elkaar komt en met elkaar clasht. Waar bijvoorbeeld Elon Musk heel bang voor is, is dat op een gegeven moment die computers zo slim worden dat ze de wereld gaan overnemen. Een beetje het science fiction horror scenario van kunstmatige intelligentie. En dan zo'n brief van als we nu nog een keer zo'n groot taalmodel nog wat verder trainen zoals ChatGPT, dan wordt het misschien wel echt slim of zo. En dan moeten we ervoor oppassen. Nou, daar geloof ik eerlijk gezegd helemaal niks van. Omdat je eigenlijk dan moet kijken naar hoe kunstmatige intelligenties eigenlijk werken. En wat die eigenlijk doen. En dat een beetje vergelijken met hoe mensen werken. De eerste grote kunstmatige intelligentie, dat het de eerste keer groot in de media kwam, dat was in de jaren 90. Toen kreeg je die schaakcomputer Deep Blue, die tegen Garry Kasparov ging. Nou, veel luisteraars zullen zich dat wel herinneren. Maar als je kijkt naar wat die schaakcomputer doet, is dat heel iets anders dan wat Garry Kasparov doet. Dus Kasparov die zit daar na te denken over wat een goede zet is. En die heeft schaak gestuurd en heeft een bepaalde intuïtie. En die denkt misschien een keer 6-7 zetten diep. Maar die schaakcomputer doet heel iets anders. Die heeft een enorm grote database van heel erg veel schaakpartijen. Heel veel verschillende zetten en stellingen. En die kijkt van oké, komt deze stelling in mijn database voor? Wint die dan? Of misschien komt die niet voor? Hoe kom ik dan zo snel mogelijk bij een stelling die uiteindelijk wint? En eigenlijk, wat zo'n intelligentie doet, is alleen maar zoeken in een hele grote zoekruimte. Enorm veel data. Eigenlijk is dat proberen intelligent gedrag vertonen, namelijk schaken, op een vrij domme manier. Namelijk gewoon heel erg veel partijen kennen en die snel doorzoeken. Ik weet niet of ik het hiermee eens ben. Dat mag. Ja. Dat is de hele filosofie. Want ik zit te denken, mensen kunnen natuurlijk ook zo denken. Dat je gewoon, in theorie zou ik ook heel veel schaakpartijen kunnen gaan bestuderen. Ik geloof dat Deep Blue in 1996 al 200 miljoen stellingen per seconde bekeek. Ja. Dat is voor jou niet te doen. Nee, voor mensen niet te doen. Dus ik heb een beperktere bibliotheek aan gegevens in mijn hoofd. Nou ja, maar daar put ik wel. Jij hebt bijvoorbeeld helemaal niet de neiging om naar 200 verschillende stellingen te kijken, want jij kan van heel veel van die stellingen direct al zien van dit wordt niks. Mm. Jij hebt al direct, dat heeft eigenlijk misschien iets, maar jij ziet al direct betekenis in bepaalde stellingen of in bepaalde schaakpartijen. Zo'n kunstmatige die zoekt gewoon. Het is gewoon heel goed in grote ruimtes. Dus gaat ze allemaal af, check. En dan vult het in. Waar mensen eigenlijk vrij slecht in zijn in grote ruimtes doorzoeken, dat kunnen ze heel goed. En eigenlijk die kunstmatige intelligentie die nu zoveel in het nieuws zijn, bijvoorbeeld zo'n taalgenerator als ChatGPT, mm-hmm. Die zijn ook heel goed in structuren en zoeken. Dus die hebben gewoon enorme hoeveelheid tekst gekregen. En wat moet zo'n ChatGPT doen? Die gaat niet, als jij hem een vraag stelt, proberen die vraag te begrijpen. Maar die gaat gewoon heel erg goed naar alles wat hij ooit heeft gelezen. Dat zit erin verwerkt in dat model. En dan komt er iets uit. En dan gaat hij voorspellen. Wat zou nou een goed woord zijn om nu te zeggen? En wat zou dan een goed woord zijn om dan te zeggen? En dat heeft eigenlijk niks te maken met die betekenis van die woorden, maar alleen met de structuur van taal en alle taal die geleerd heeft. Okay. Laten we straks verder praten over kunstmatige intelligentie, want ik merk het maakt de tongen los. De nacht van Caro en Cervé. Want al duidelijk werd dat een mens namaken bijna niet te doen is. Maar toch proberen we robots te bouwen die bepaalde menselijke kenmerken en gewoontes na kunnen doen. En onze verslaggever Greza Zeka is in gesprek gegaan met Piek Vossen, hoogleraar computationele lexicologie. Nou goed, en met zijn communicatierobot Leolani. Conversational tutor. Let's have a conversation. What is your name? My name Grace. What do you do for a living? I am journalist. I think you made a mistake. You cannot use nouns in the singular form without an article. I am a journalist. That's a cool job. Tell me something you like. Ik zie dus hier een robot naast me. Leolani heet ze. Als ik kijk naar Leolani, doet me een beetje denken aan een soort van poppetje. Heel wit, glimmend. Je ziet heel duidelijk dat het een robot is. Hij heeft van die grote, ja, lichtgevende ogen en een tablet hier. Jullie hebben dus deze pop besteld. Wat zijn eigenlijk de redenen voor dit ontwerp? Je hebt heel veel soorten robots tegenwoordig. Er komen steeds meer op de markt natuurlijk. Maar het is wel zo dat als jij een robot zou hebben die zo groot is als een persoon, dat dat best wel intimiderend is. Mm-hmm. Gewoon fysiek. En doordat hij dit grootte heeft van een kind, ben je eigenlijk al veel, sta je veel sympathieker tegenover die robot. Hetzelfde geldt de grote ogen. Maar er zit meer in deze robot. Je ziet dat het hoofd de hele tijd draait. Waar de menselijke stem vandaan komt, dat is waar die zich op richt. En de handen, die bewegen ook de hele tijd een klein beetje. Wat ook het idee geeft dat het heel levend is. Mm-hmm. Dat is ook bewust gemaakt om te laten zien van, hey, ik ben hier. Dus het is niet zomaar een dode pop. Ja. Niet zomaar een stuk plastic, maar ook iemand die met je kan communiceren. Ja, we willen eigenlijk ook niet een mens namaken. In die zin dat mensen, we moeten altijd transparant zijn dat het een robot is. Dus als het te menselijk is, dan krijg je eigenlijk een probleem. Dat mensen veel te veel menselijkheid gaan projecteren. En het is geen mens. En daar moet je eerlijk over zijn en transparant. Maar mensen hebben natuurlijk hele, wat ik al zei, hele goede communicatieve en sociale eigenschappen. En je wil natuurlijk wel leren van hoe mensen dingen doen. En dan en daardoor inspiratie krijgen over hoe je dat ook kan gebruiken voor een robot. Om op een goede manier te functioneren en communiceren. Want wat is dan eigenlijk het doel precies met dit project met Leolani? Ja, we willen graag dat computers of robots met mensen kunnen communiceren op een natuurlijke manier. En dat kan bijvoorbeeld dat communiceren kan nuttig zijn in bijvoorbeeld een gezondheidscontext. Als het gaat om het monitoren van oudere mensen die kwetsbaar zijn, of van bijvoorbeeld diabetespatiënten die gecoacht moeten worden. Nou, die leven in een bepaalde ruimte of in een wereld. En je wil niet dat die gewoon online gaan naar uit hun wereld en dan ergens met een chatbot te gaan praten. Nee, die robot moet als het ware meeleven in die wereld waar ze zijn. Ja, dus als een soort van hulpmiddel voor mensen dus. Ja, dat uiteindelijk wel, ja. Dus en die machines moeten ook mee kunnen kijken met die mensen en ook zelf kunnen inschatten wat er aan de hand is. Heeft deze robot dan een bewustzijn? Begrijp ik dat goed? Proberen we het wel te bouwen. Dus alle communicatie die je hebt met de robot en ook alle dingen die de robot ziet, die verwerkt hij en die slaat hij op in een soort kennisgraaf. En dat is het bewustzijn dan. En dat vormt ook een soort geheugen van de robot. Alles wat jij zegt wordt gekoppeld aan jou als een persoon. Dus dan heeft die robot een soort hele geschiedenis of een soort tijdslijn van jou op grond van de interactie die je hebt. Nou, dat is een vorm van bewustzijn van de sociale relatie die jij hebt met de robot. Het is veel beperkter dan een menselijk bewustzijn. Er zit bijvoorbeeld emotieherkenning in de robot. Dat geldt op grond van je gezicht, maar ook je stem en ook wat je zegt. Dus bij elk signaal dat binnenkomt van jou, daar weet hij ook van wat waarschijnlijk de emotie is die je had toen je het daarover had. Dus die robot kan zich wel een beeld vormen van jouw emotie, ook over de tijd, door de week, maar kan niet invoelen wat dat is. Dus de empathie is niet een empathie die wij hebben van, oh ja, ik snap hoe je je voelt. Nee, de robot snapt niet hoe je voelt, hij herkent dat je een bepaalde emotie uitstraalt, maar kan dat niet internaliseren, zeg maar. Dus denk je dat wij als mens en robot gewoon samen kunnen leven, in plaats van dat een robot de mens over gaat nemen of gaat vervangen? Nou ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik denk wel dat sommige functies zullen overgenomen worden. En dat betekent dat mensen dan andere dingen kunnen gaan doen. Er is genoeg te doen in de samenleving. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat het best wel ingewikkeld wordt. Als robots autonoom kunnen bewegen, op plekken kunnen zijn waarin niemand weet dat die robot ergens is. Ja, dan kunnen er allerlei onverwachte dingen gaan gebeuren natuurlijk. En dan heb je een samenleving van mensen en robots, in plaats van een menselijke samenleving waar robots bij zitten. Ja. You can say, for example, I like pandas. Go ahead, try it. Say you like pandas. I like pandas. I love pandas too. I knew we could be friends. It was nice meeting you. Let's talk again some other time. Bye. Bye. Al dus verslaggever Greza Zeka, die in gesprek ging met Piek Vossen, hoogleraar computationele lexicologie. En ik zit hier met filosoof Niels. Ja, hoe luister jij naar? Ja, daar is een hoop over te zeggen. Dus kijk, een van de dingen die ik altijd een beetje bij dit type robots heb, is dat ik altijd denk van ja, robots die sociale interactie gaan doen en zo. Ja, ik heb eigenlijk in de zorg zoiets van, nou laat nou ja, het stofzuigen van je huis door een robot gebeuren en laat de persoon die langskomt sociale aandacht voor je hebben. Yes. Laat die meer ja, zorgtaken zoals het misschien helpen bij het wassen van iemand of iemand op een wc tillen of dat soort dingen. Laat dat door robots doen en laat dat sociale aspect een beetje door mensen doen. Buiten dat is het natuurlijk wel gewoon interessant wat die meneer probeert te doen met die hoogleraar probeert te doen met die robots. En proberen inderdaad kijken of het lukt om een robot de emoties van iemands gezicht te laten lezen. Kan interessant zijn om daar technologie voor te ontwikkelen, et cetera. Maar toch, want jij zegt het kan interessant zijn. Ik vraag me ook af waarom? Wat schieten we ermee op? Ja, dat ben ik voor een deel wel met je eens. Ja, kijk, ik denk dat je de. Er is natuurlijk altijd in de wetenschap is er, we doen onderzoek en we zijn geïnteresseerd in dat onderzoek en in wat we kunnen. En ja. Je hoeft niet altijd direct over een toepassing na te denken. Dus misschien is het zo dat ineens iets wat onderzocht is ineens heel belangrijk of nuttig wordt. Mm-hmm. En dat het dan ineens toepassing vindt waarvan je helemaal niet zou verwachten dat we dat ooit zouden toepassen. Maar het is denk ik wel goed met dit soort grote, nou ja, maatschappij veranderende ja, nieuwe technologische ontwikkeling om wel even een beetje in acht te houden wat eventueel de consequentie kan zijn, toch? Ja, zeker. Ja, nee, dus en dat is ook waarom ik net zei van ja, dat lijkt deze hoogleraar met me eens te zijn. Het idee van dat robots de mens gaan overnemen of zo. Ja, daar hoeven we echt niet zo bang voor te zijn. Omdat die robots inderdaad gewoon proberen slim gedrag op een vrij domme manier te doen. En ik vind het eigenlijk ook een beetje kwalijk om de hele tijd op dat zogenaamde gevaar te focussen. Mm-hmm. Want er zijn al allerlei dubieuze dingen met kunstmatige intelligentie nu aan de hand. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n taal. Die deepfakes en dat soort dingen. Nou, bijvoorbeeld. De deepfakes is één ding. Iets anders is dat bijvoorbeeld, nou, je hebt nu heel veel van die algoritmes die bijvoorbeeld plaatjes produceren. Oh, ja. En je wilt niet dat ze plaatjes van, nou, noem maar wat, kinderporno of zo produceren. En ja, zo'n, ik zei al, die algoritmes hebben heel veel data nodig. Dus wat gebeurt er? Nou ja, er zitten mensen in Afrika of in andere lage loonlanden, en die moeten voor minder dan 2 euro per uur de hele dag plaatjes labelen. Labelen, oh, is dit misschien wel of geen kinderporno? Die moeten daarnaar kijken voor 2 euro. Dat is eigenlijk gewoon uitbuiting van dat soort mensen. En van die mensen bedoel ik. Ja. Dat is eigenlijk, ja, daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Want daar we denken, we het over moeten, ja, want we denken, oh, zo'n intelligentie die doet al die dingen zomaar. Maar die heeft enorme hoeveelheid data nodig. Ook zo'n, weet je. Nou, misschien moeten we het daar zo gewoon ook zo meteen over hebben. Ja. Tot zover het eerste uur van de Nacht van Caro en CV, waarin we deze nacht dus praten met Niels van Miltenburg, universitair docent theoretische filosofie en coördinator van de bachelor kunstmatige intelligentie. Straks kun jij aan de andere kant van de radio meedoen met dit gesprek. Dat kan natuurlijk al via de NPO Radio 1 app. Maar je kan nu ook bellen naar 0800-1121. Misschien ben je benieuwd hoe Niels überhaupt onderzoek doet. Of hoe die over de jaren is veranderd qua mening over vrijwillig. wil. Kan allemaal. Stuur een appje naar 0800-1121 of de NPO Radio 1 app. Spreken we zo meteen naar het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Orkaan Beryl is in de loop van de avond uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4, de op 1 na zwaarste rang. Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan die categorie al zo vroeg in het jaar. In de loop van de dag bereikt Beryl de bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Autoriteiten hebben inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op noodweer. Op Barbados wordt naast harde wind tot 15 centimeter regen verwacht. De Nederlandse eilanden zoals Sint Maarten en Saba lijken niet direct in het pad van de orkaan te liggen. In Jeruzalem is een demonstratie uitgelopen op geweld. Afgelopen dag protesteerden enkele duizenden mannen tegen plannen om ook ultra-orthodoxe Joden op te roepen voor het leger. Ze werden bij de oprichting van de staat Israël in 1948 vrijgesteld van dienstplicht, maar door de oorlog in Gaza staat die uitzondering nu onder druk. Het protest begon vreedzaam, maar later op de dag staken betogers vuren aan, werden auto's van politici belaagd en spullen naar de politie gegooid. Meerdere agenten raakten gewond. Zeker 5 mensen zijn opgepakt. De Franse president Macron roept de politieke partijen op tot een pact tegen Rassemblement National. De rechtsradicale partij van Marine Le Pen kwam afgelopen dag als grote winnaar uit de bus in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk, blijkt uit een prognose. Door met links een pact te sluiten, hoopt Macron volgende week in de tweede en beslissende ronde te voorkomen dat Rassemblement National de absolute meerderheid behaalt in het parlement. Partijen kunnen in districten waar ze zwak staan hun kandidaat terugtrekken en hun kiezers vervolgens adviseren om op het blok van Macron te stemmen. Het weer nagenoeg droog en een graad of 12. De komende dag af en toe zon en vooral in het noorden buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Robots die ons werk overnemen, daar hoeven we niet over te filosoferen. Filosoferen over het hebben van een vrije wil en luisteren naar goede muziek. Dat is wat we hier doen in de nacht van KRO NCRV. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Het afgelopen uur spraken we met universitair docent theoretische filosofie en coördinator van de Bachelor Kunstmatige Intelligentie, Niels van Miltenburg. Nu is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien heb jij wel levensvragen of filosofische kwesties in petto voor Niels. Dat mag allemaal, hij zit hier helemaal klaar. Ik heb het boekje bij me waarop ik het noteer, dus gaat het lukken. Ben ik klaar voor Niels? Ja? Ja, je knikt, ja, maar het is radio. Ja. Je bent klaar. Ik ben helemaal klaar. Nou, dat is fijn. Ja, je wordt ook een beetje melig toch in de nacht uiteindelijk. Hè? Laten we maar direct naar wat luisteraars gaan. Ik heb hier iemand hangen, Etienne geloof ik. Dag, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoi. Hi, ik heb 2 vragen. Mijn allereerste vraag gaat over de wetenschappers in het algemeen. Ik merk om me heen dat mensen die grijpen soms terug naar de Bijbel. Hè, als het ze uitkomt, dan komen er citaten van die heeft dit gezegd, die heeft dat gezegd. En mensen grijpen ook vaak terug naar spreekwoorden als het ze uitkomt. Ik merk aan wetenschappers dat zij ook vaak teruggrijpen naar een Aristoteles of een Socrates of een Kant of een noem maar op. En dan denk ik, waarom is dat? Wat heb ik daaraan? Wat kan mij het schelen wat Kant ervan vond? Zo. Waarom citeren jullie altijd weer die oude hap, zeg maar? Niet met alle respect, hoor, maar zij hebben dit fundamenten gelegd van jullie wetenschap, maar we zijn nu toch 100, 200 jaar verder. Jullie spreken toch vanuit jezelf. Je hoeft toch niet meer die wetenschappers te citeren. Het maakt mij onzeker in jullie verhaal. Als jullie het nodig vinden om terug te grijpen wat hun ervan vonden, dan denk ik van ja, ze hebben ook een hoop onzin verteld, die mensen. Ja, wel goede vraag. Ja, ja, kijk, ik denk, ik vind het ook een goede vraag. Het is een beetje waarover je ze citeert. Dus als je een wetenschapper die gelooft dat, nou weet ik veel, de aarde in het midden van van de wereld staat in plaats van de zon. Sorry, in het midden van het universum in plaats van de zon. Als je die gaat citeren, als je het hebt over sterrenkunde, is een beetje onhandig, denk ik, een beetje naïef. Maar bijvoorbeeld een vraag over de vrije wil. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een vraag waar zij toen ook al best goed over konden nadenken. En ze dachten misschien iets anders na over determinatie. Ze dachten niet op dezelfde manier over natuurwetten als wij. Maar ze dachten wel dat er zoiets was als de natuur die dingen bepaalde. Dus over sommige onderwerpen, het andere onderwerp wat jij eerder al noemde, het ik. Daarover is konden zij ook al denken. En stellen ze op een bepaalde manier precies dezelfde vragen als die wij stellen. En ja, het zou ook een beetje dommig zijn als wij elke keer opnieuw gaan proberen het wiel uit te vinden en dezelfde fouten maken die anderen al gemaakt hebben. In het eerste uur noemden we Descartes. Ja, als ik nou zelf opnieuw die theorie ga uitvinden, ja, terwijl er al allerlei, dat al heel vaak besproken is en allerlei tegenargumenten bestaan en et cetera. Mm-hmm. Dus dat is denk ik de reden waarom we in de filosofie zo vaak, juist in de filosofie, waar het vaak over onderwerpen gaat die niet zo heel makkelijk direct wetenschappelijk te onderzoeken zijn en waar de uitvinding van de microscoop niet zoveel aan heeft bijgedragen, kan het nuttig zijn om te proberen te leren van gedachtes die oudere mensen, oudere filosofen al hebben gehad. Proberen daarop te reageren. Of proberen niet dezelfde fouten te maken, in zoverre ze fouten maken. Of misschien zien waarom ze zeiden wat ze zeiden en of dat niet op een bepaalde manier kan kloppen als we het juist interpreteren. Is dat een beetje antwoord op je vraag, Jenny? Ik heb het idee van wel. Nou, ik ben ik te positief? Laten we dit kort houden. Ik snap nog steeds niet het citeren. Ik citeer nooit mijn leraren. Want mijn leraar in natuurkunde heeft dit of dat gezegd. Nee hoor, ik heb doorgebouwd op wat ik geleerd heb. En van wie ik het allemaal geleerd heb, dat laat ik achter mij. En ik vertel mijn verhaal en hoe ik over dingen denk. Of, ja, maar het een sluit het ander niet uit, hè? Nou, het is. Ik ga uw gast er ook niet van overtuigen om het niet meer te doen. Maar het is wel fijn om erover na te hebben gedacht. Zo. Het is wel belangrijk waarom je iemand citeert. Kijk, citeer je iemand alleen maar omdat als een soort van autoriteitsargument van, oh ja, kijk eens, hier was die slimme persoon en die zei het ook. Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Maar als je iemand citeert of leest om proberen te leren van de inhoud van wat zo iemand heeft gezegd, dat vind ik heel iets anders. Oké. Mijn tweede vraag. De wereld die polariseert op hoog tempo. En nou is uw wetenschap, de theoretische filosofie, die denkt heel veel na over wat er in het verleden allemaal gebeurd is, hoe mensen zijn omgegaan met hun omstandigheid, met hun toestand enzovoort. Ik wil eigenlijk een smeekbede doen. Ik zie het de verkeerde kant op gaan. Maar wat kunnen wij van u en uw collega's verwachten die zoveel meer weten over waarom die mensen van haat nu ook ineens verstand hebben van demografie blijkbaar? Hoe kunnen we dat? Wat kunnen we van u verwachten om dit een andere kant op te laten draaien? Wat kunnen we die mensen vertellen om daar eens mee op te houden met die haatzaaiing? Want het lijkt allemaal toch weer net als 100 jaar geleden weer die kant op te gaan. Goeie vraag. Ik ga hem doorpassen aan Niels en dan ga ik je ook alvast bedanken, want ik moet ook door naar de volgende beller alvast. Uitstekend. Bedankt. Dank voor je vraag. Nou, Niels. Ja, hele goede vraag. Grote vraag ook. Ik kan hem ook in de week leggen bij mijn collega's van politieke filosofie bijvoorbeeld. Kijk, wat wij inderdaad als filosoof of wetenschappers, wij kunnen nadenken over wat mensen zeggen. En waar ik dan bijvoorbeeld over nadenk is over een stukje verantwoordelijkheid. Misschien moeten mensen wat meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen in bepaalde dingen. Misschien, er wordt wel eens gezegd, ik kan niks meer zeggen. Nou, misschien is dat niet zo, maar misschien is het wel zo dat je verantwoordelijk bent voor wat je zegt. En dat je dat dingen die je zegt consequenties kunnen hebben. Kijk, wat ik vooral probeer te doen zelf is studenten opleiden tot een beetje prettige mensen. En dan hoop je op die manier een beetje een tegenwicht te bieden. En ja, ik zou niet verwachten van de wetenschap dat het allerlei politieke of sociale problemen gaat oplossen direct. Dat moeten we met z'n allen doen, denk ik. Ja, omdat toch bij, want ik snap de vraag van HM wel. En wat jij zegt, ja, je verantwoordelijkheid nemen, want je mag eigenlijk alles zeggen, of bijna alles, denk ik. Maar misschien moeten we soms even wat langer stilstaan bij wat we zeggen. Het is nu zo makkelijk om je telefoon te pakken en te twitteren. Pietje is een gloeiende gladiool of zo. En de nul seconden tussen het proces dat je het hebt opgeschreven en dat je het de wereld in hebt gestuurd, van denkvermogen zit erachter. Het is gewoon echt, het komt er zo uit. Ja. Dat helpt niet echt mee, heb ik het idee. Nee, dus ik denk inderdaad, als je bewust bent van dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden, en je probeert daar dan een keer wat verder over na te denken, dat zou kunnen helpen. Maar ik bedoel, ik vind het interessant om over deze vragen na te denken. En ik heb niet de illusie dat ik daarmee de wereld verander. Ik bedoel, wat je zelf kan doen is gewoon op het moment dat iemand iets doet wat je object vindt, om dan niet je mond te houden en die gewoon open te trekken. Maar dat is meer, ja, dat heeft de filosofie niet zo heel veel mee te maken. Dan gaan we eens naar de volgende bellen, eens kijken wat daar over valt te beantwoorden. Jos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Interessant gesprek, ook mooie muziek. Vooral Johnny Cash, dus bedankt voor die mooie keuze. Mag ik een vraag stellen? Zeker, ga je gang. Aristoteles, die zei, in het Engels, ik vertaal het snel in het Nederlands, educating the mind without educating the heart is no education at all. In het Nederlands, als je alleen het brein, de hersenen, de wetenschap, als je alleen de mind opvoedt zonder het hart, dat is helemaal geen opvoeding. Ik zie dus op de basisschool, middelbare school, universiteit en in de wetenschappen, of dat nou psychologie of filosofie of geneeskunde of medisch gezondheidswetenschappen is, of natuurkunde, als je alleen in je hoofd zit, volgens Aristoteles kun je dan mensen niet opvoeden. Dus dus je hebt eigenlijk allebei nodig. Je hebt een goed hoofd nodig als je wil leren vliegtuig vliegen of auto rijden of zelfs boodschappen doen. Maar ik zelf, in mijn eigen leven, heb alleen de echte antwoorden over mijn eigen innerlijk geluk, mijn eigen innerlijke vrede, mijn liefde, de waarheid. Hè. Mm-hmm. Dat zegt Saint-Exupéry ook. Hè, alleen in het hart kun je de waarheid, de essentie, doorgronden. En zelfs Einstein zegt dat. Hè. Alleen in het hart. Alleen toen mijn zoon op de basisschool zat en ook op de universiteit. En, ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat, Jos. We hebben het in onze samenleving veel te weinig over het hart. Over de liefde, over de innerlijke vrede, over het hart. En het is allemaal intellect. En ik vind het intellect verschrikkelijk belangrijk. Hè? En de wetenschap. Maar volgens Aristoteles nogmaals, en ik ben het heel erg met Aristoteles eens, ben ik ook benieuwd wat uw gast daarvan vindt. Een hele sympathieke, hele intelligente gast overigens, met goede muzieksmaak. Maar educating the mind without educating the heart is no education at all. Oftewel, moeten wij niet in de basisschool, middelbare school en universiteiten naast dat hoofd, hè, ook het hart opvoeden, dan heb ik het over beschaving, dan heb ik het over waarheid, dan heb ik het over liefde, dan heb ik het over respect, dan heb ik het over bewaren van en verbeteren van de planeet. Hè, het hart geeft een hele andere energie en een hele andere manier van voelen dan alleen het hoofd. En ik heb zelf gemerkt, ik vind het wel een mooie vraag. Zullen we hem gewoon voorleggen aan Niels? Want ik ben wel benieuwd naar het antwoord nu ook. Ja. Ja, ik ben het eigenlijk ook met Jos eens. Kijk, ja. Aristoteles praat natuurlijk hier een beetje figuurlijk. Hè? Het hart, daar zitten de emoties, de passies. Overigens dachten de oude Grieken nog dat het brein voornamelijk iets was om het bloed af te koelen. dus ze hadden er nog niet echt het idee van, oké, daar huist het bewustzijn, et cetera. Maar laten we hier over hoofd en hart als spreekwoordelijk praten. En dat je, je kan je natuurlijk puur bezighouden met de ratio en wat er een rationele keuze is als je een keuze maakt. Hè. Misschien is dat wat je moet doen in een casinospel of zo. Dat je dan optimaliseert. Maar in het dagelijks leven spelen heel vaak nou ook emoties of dat soort afwegingen een rol. En ik denk inderdaad juist dat die een plek moeten hebben. Dus als ik het dan weer praat over die, hè, zoals eerder over die clash tussen misschien zo'n materialistisch wetenschappelijk wereldbeeld en het wereldbeeld van de denkende mens, dan bedoel ik bij de denkende mens niet alleen de denkende mens, maar ook de voelende mens. De emotionele mens. En inderdaad, Descartes zegt dat zit allemaal in de ziel. Ja, ik denk dat zit ook allemaal in mij. Ik ben ook van materie. Ik heb hersenen, ik heb een hart, ik heb al die dingen. Dus ook dat moeten we allemaal samen nemen. En inderdaad, er komt inderdaad een disbalans als je te veel op het een focust of te veel op het ander. Dus ja, wat u zegt over ons onderwijs. Ik zou zelf ook zeggen van ja, al die focus op rekenen en taal, doe wat meer aan muziek bijvoorbeeld bij het onderwijs. Jos, dank voor je vragen. We zijn het helemaal met je eens. Muziek, fantastisch, muziek. We gaan naar muziek toe. Vind je het goed? Ja, draai All You Need Is Love. Nee, maakt niet uit. Draai maar wat leuks. Dat komt goed. Ik ga je beloven dat we iets leuks draaien in ieder geval. Dankjewel, iets Jos. Leuks. Ja, fijne doei. Dag nog. Want muziek, ja, we zijn aan jouw laatste plaat nog niet aan het einde van het gesprek, maar wel aan je laatste plaat toegekomen. Ella Fitzgerald. Ja. Een liefdesliedje, ja. Zoals Jos wilde. Ja, ik vind Ella Fitzgerald gewoon een fantastische zangeres. Mooiste vrouwenstem, denk ik, die ik ken. Zo. Dit is gewoon een heel schattig, lief liedje. En toevallig ook nog eens een keer de titelsong van een van de favoriete films van de redacteur met wie ik dit gesprek heb voorbesproken. Dus het kan eigenlijk niet mooier. Met van Sanne. Van ja? Sanne. Ja. Nou, Sanne voor jou. En mocht je nou luisteren en denken, ik wil meedoen aan het gesprek, dat kan via NPO Radio 1, de app, en via 0800-1121. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either, you say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off. Oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the got a whole thing off. Oh, yes. You like potato? And you like potato? You like tomato? And you like tomato? Potato? Potato? Tomato? Tomato? Let's got a whole thing off. You got pajamas. But we know we need each other, so we better call the calling of all. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off. Anna Fitzgerald, Louis Armstrong, Let's Call the Whole Thing Off. De nacht van Caro en Tjerve. Zei ik op een meest zwoele radiostem niet bedoeld. Maar goed, ik zit hier met Niels van Miltenburg. En we praten dus over de vrije wil. Er komen ook allemaal appjes binnen. Misschien wel leuk om daar ook even eentje van te pakken voordat we weer naar een bellen gaan. Zo zegt Bob, de bisschop Augustinus van Hippo was van mening dat ons eigen bestaan niet het gevolg is van onze vrije wil. Al geven we met die vrije wil wel ons leven een vorm. Verder legt Augustinus nadruk op God als onbegrijpelijk en voor alles genezend. Al zegt hij ook dat deugen wij als mensen niet en wij ons daar heel goed bewust van moeten zijn. Dat wij als mensen niet deugen en dat we ons er heel goed bewust van moeten zijn. Wat is uw visie hierop? Wauw, ja. Kijk, religie en vrije wil zijn ook altijd met elkaar verweven. Dus ja. Zoals misschien Dick Swaap denkt dat je brein alles bepaalt. Dacht men vroeger, ja, God die weet alles al wat je gaat doen. Die bepaalt je lot. Dus alles ligt al vast, dus er is geen menselijke vrijheid. Hè? Dat is een lijn die je zou kunnen nemen vanuit religie. Nou, er zijn ook wel weer filosofen geweest, zelfs gelovige filosofen, die daar antwoorden op proberen te geven. Dus die bijvoorbeeld zeggen, nou kijk, die alwetendheid van God, dat betekent alleen maar dat God alles weet wat er te weten valt. En aangezien wat ik zelf ga doen nog niet vast ligt, kan God dat helemaal niet weten. Hè? En dan heb je dat hele idee van, om goed te laten zijn, moeten mensen dus met vrijheid geschapen zijn, et cetera, et cetera. Dus wat grappig is dat je... Of interessant, en ik weet dat ik van die eerste beller niet oude mensen mag citeren. Maar wat interessant is, als je naar die oude discussies kijkt, dat je heel veel van de thematieken die we nu bijvoorbeeld zien in het vrije wil debat, of het debat wat ik heb met neurowetenschappers, dat je daar een soort van variant van kan zien in bijvoorbeeld middeleeuwse filosofie, waar gedacht wordt over oké, hoe kunnen we omgaan met goddelijke predestinatie en vrije wil? Zijn Precies. Die wel te verenigen? Want ja. daar is natuurlijk dat het grootste vrevelpunt zou ik zeggen als je op religie aankomt. Want stel, je hebt geen vrije wil. Ja, als jij, hoe kom je dan de hemel in? Want als jij dan iemand vermoordt, ja, dan is dat niet, ben je niet echt verantwoordelijk ervoor. Of ben je dat dan weer wel, maar dan was het eigenlijk het hele spel van leven was dan al kansloos vanaf de get-go. Ja, dat ligt eraan hoe je erover nadenkt. Sommigen denken van de mens wordt zondig geboren en zal altijd zondig zijn. De mens deugt uiteindelijk niet, zoals deze appjeschrijver zegt. Ik hou van een iets positiever beeld, waarbij je inderdaad zegt van, nou, je hebt zelf een beetje controle over je eigen leven. Ik weet niet of dat nou tot de hemel leidt, maar dat is een andere vraag. Ja, want als de premisse is de mens deugt niet, en er is geen vrije wil. Ja, dat. Hoe ga je dan verder? Dikke pech. Ja, voor echt iedereen. Ja. En dan is het een soort van, nou ja, bijna een toevalligheid als iemand wel deugt. Ja. Wat dus niet kan. Nee, dat is een droevig beeld. Nee, ja, dus dan is er ook geen hemel. Want ja, of die is wel, maar het is gewoon heel groen met heel veel bomen. Ja, nee, dus ik vind het inderdaad aansprekender om inderdaad te. Om te zeggen van, ja, er is. Kijk, ja, ook eigenlijk de hemel lijkt me best wel saai. Als je daar alleen maar gelukkig bent de hele tijd. Ik bedoel, het mooie van het leven is juist in die keuzevrijheid dat je ook soms op de blaren moet zitten van je eigen keuzes. En dat met ups en downs komt. En ja, ik denk dat gelukkig er nog wel wat mensen zijn die deugen. Dus. Ja, jij houdt van filosofie natuurlijk, ik ook. Maar ik weet niet of dit dus een ding is, daarom dat ik het nu ga testen. Maar ik heb dus veel meer op met mythologie. Dat ik denk, nou, dat vind ik nou zo'n mooie ja, zoals die verhalen die spreken me aan. Ik denk, nou, kan ik wel wat mee. Je bedoelt meer met mythologie dan met religie bijvoorbeeld? Nou ja, het is een soort religie, I guess. Maar dan met christendom of whatever. Dat ik denk, nou, ik vind het wel mooi. Iets moois of zo. Ja, nou kijk, wat mooi is aan mythologie, maar eerlijk gezegd ook aan sommige bijbelverhalen of zo. Zeker, Is dat bepaalde thematiek op een aan de kaak gesteld wordt. En nou, bijvoorbeeld vrije wil wordt ook inderdaad aan de kaak gesteld. En het is een leuke manier om over onderwerpen na te denken en over onderwerpen aan het denken gezet te worden. En daar heb je inderdaad prachtige mythologische verhalen voor. Hè? Dus, ja, en het is een startpunt en je kan vanuit daar kan je er ook gewoon. Ja. Het is een soort gids, zou ik bijna willen zeggen. Ja, een concreet voorbeeld. Ja. Ja. Laten we ook nog even naar een bellen gaan, want die hebben we ook nog. Heb je nog puff voor? Ja? Altijd. Goedemorgen, Frank. Hallo, Benji. Hi. En hallo, Niels. Hoi. Benji, ik probeer het kort samen te vatten. De vrije wil. Hoe kijk ik daar zelf tegenaan? Ik denk dat er wel degelijk sprake is van de vrije wil. Niet absoluut. Wel absoluut bedoel ik, maar niet... hoe moet ik het zeggen? Absoluut gezien wel. Relatief. Relatief. Het lijkt, ja, hoe kijk je er relatief tegenaan? Maar absoluut gezien, nee, absoluut gezien bestaat die niet, denk ik. En relatief gezien wel. Ik noem een paar steekwoorden. Willoos. Wils zwakte. Krachtige wil. Gebroken wil. Met andere woorden, dan denk ik, de wil is kneedbaar. Er zijn dus verschillende vormen werkbaar. En ik denk dat dat sterk te maken heeft met de persoonlijke situatie. Hoe denkt Niels hierover? Tussen haakjes nog. Mm-hmm. De wil is dus uiteindelijk wel begrensd. En daar bedoel ik absoluut mee. Relatief gezien, verhoudingsgewijs, is hij denk ik dus wel te vormen en te vervormen. Hoe denkt Niels daarover? Zo. Ja, dus... Hij noemt een hoop kernwoorden. Laat ik een concreet voorbeeld noemen. Dat is handig. Dus kijk, soms is het heel moeilijk om je wil uit te kunnen oefenen. Stel, je bent verslaafd. Je bent verslaafd aan roken bijvoorbeeld. En je wil stoppen met roken. Ja. Dan kan je zeggen, ja, ik wil stoppen met roken. Maar om het dan vervolgens te doen, dat wordt wel moeilijk. En iemand die zegt, ik wil stoppen met roken, maar de hele tijd sigaretjes opsteekt, zeg je ook, ja, wil je het eigenlijk wel echt? Ja. Hè? Dus daar zit ook een beetje zo'n balans in. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar verslavingstherapie, dan gaat dat wel degelijk uit van de vrije wil van mensen. Van het feit dat, ondanks dat het soms moeilijk is, dat ze zelf keuzes kunnen maken. Dus ik vind dat beeld van die tuin van vertakkende paden weer mooi eigenlijk. Hè? Ja. Als je zo'n als je bijvoorbeeld verslaafd bent, dan is misschien dat pad waarop je een sigaret rookt, dat is misschien ontzettend de grote snelweg. Je kan er bijna niks anders dan erop komen. En je moet heel veel moeite doen om dat kleine zijpaadje waar je niet rookt te zien. Ja. Maar ik denk wel dat, kijk, mensen komen over verslaving heen. Ja. Dus ik denk wel dat, bedoel, er zijn inderdaad waarschijnlijk vast momenten, je relatie is net uit en je hebt te veel gedronken. Ja. Nou ja, dan lukt het niet. Weet je, dan zijn je mogelijkheden zo beperkt. Ja. Maar gelukkig denk ik dat we als mensen wel degelijk die keuze kunnen maken. En zelfs over zoiets heftigs als een verslaving uiteindelijk heen kunnen komen. Met hulp van anderen natuurlijk. Dat heb je zo nodig. Wat wil jij daar tot slot mee zeggen? Wat wil ik waarmee zeggen? Ja, met jouw laatste regel. Conclusie, dubbele punt. Dat eigenlijk, ik denk dat het verhaal van er zijn verschillende mogelijkheden en waar de beperking op zit, bijvoorbeeld door een verslaving of door een moment van wilszwakte of iets dergelijks, dat is op die mogelijkheden. En de vaardigheid om uiteindelijk te kiezen, die is er. Alleen ja, die moet soms een beetje geactiveerd worden. Soms heb je daar inderdaad een psychotherapeut voor nodig, of soms heb je daar gewoon een goede vriend voor nodig die iets tegen je zegt van stop daar eens mee. Toch nog een intrinsieke... drive bijna. Intrinsieke motivatie. Ja. Kijk, voor mij is het belangrijk dat er inderdaad verschillende mogelijkheden zijn. Dat niet alles vastlegt. En dan is er nog een heel veel verder verhaal te vertellen over, oké, hoe kan je dan die wil beter trainen, activeren, et cetera. Mooie vraag. Bedankt allebei. Bent jij weer voor de gastvrijheid? Tuurlijk, alsjeblieft. En een fijne nacht nog. Groetjes. Doeg. Goede vragen. We zitten echt, ik heb het idee altijd dat ze in een café zitten. En ik stel dan een café voor in Utrecht waar ik woon. En mensen komen binnen en die stellen vragen. Maar je moet dan natuurlijk ook wel hopen dat die mensen die binnenkomen... Dat die niet laveloos zijn, want dan wordt het een lastige vraag. Maar wij krijgen altijd mensen met een lekker whiskytje op... die met een mooi doordachte vraag komen. Ja, ze zijn scherp. Ja. Goed, we hebben het dus over vrije wil. Ik had nog even staan, lang is... Wat, oh ja, daar, social media. Ja. Daar wilde ik toch nog even kort op inhaken, wat betreft vrije wil. Ik heb het idee... Dat over het algemeen, want jij zei... bij kunstmatige intelligentie en überhaupt technologische ontwikkelingen... hoeven we misschien niet altijd direct stil te staan over wat de gevolgen zijn. En toen heb ik hier te gast gehad... Thijs Launsbach. En toen hadden we het over social media. En daar kwam eigenlijk de conclusie uit voort... social media is een soort ding, als we wisten wat de consequenties waren van social media... hadden we het niet ontwikkeld. En de angst bij mij eigenlijk over kunstmatige intelligentie... is niet dat het de mensheid overneemt of iets dergelijks. Maar wel dat we dan achteraf ook denken... het heeft niet de wereld er mooier op gemaakt. Ja, nee, dus om te corrigeren... ik zeg niet dat je niet over technologische ontwikkelingen moet nadenken... maar ik zeg dat je overal onderzoek naar moet mogen doen in de wetenschap. Aha. Maar of je het dan vervolgens ook de markt opstuurt... of je het opengooit, of je het beschikbaar maakt voor iedereen... Ja. Dat is denk ik iets waar je wel degelijk heel goed over moet nadenken. En ik denk dat er veel dingen op de markt zijn. Weet ik veel, het YouTube-algoritme wat aanraadt welke filmpjes je moet kijken. Die alleen maar kijkt naar lengte van filmpjes... waardoor mensen in de fabeltjesfuik van Arjen Lubach vallen. Oh, dan denk ik van, ja, dat moet je misschien niet publiekelijk beschikbaar maken. Dus daar moet je wel degelijk over nadenken. Nou, we hadden het net over verslaving. Social media verslaving is een ding. Dus ja. Ik denk dat ik het eigenlijk met je eens ben. Je kan het ook zo zeggen... We hoeven niet echt bang te zijn dat kunstmatige intelligentie zelf bewustzijn gaat ontwikkelen. Maar we moeten ons wel heel goed bewust zijn van wat kunstmatige intelligentie allemaal wel en niet kan. Oh, we zijn het gewoon weer eens. Mooi, of weer, maar we zijn het met elkaar eens. Gelukkig. Tot slot, we hebben het nu de hele tijd gehad over mensen. Over nou ja, ons soortgenoten met een vrije wil. Andere dieren, of andere soorten, hè, een hond, een kat enzovoort. Hebben die ook een vrije wil? Denk je daar ook wel eens over na? Ja, en ik denk van niet. Althans, het hangt er een beetje vanaf. Ze hebben niet hetzelfde soort vrije wil als die wij hebben. Dus dat idee van reflectie op wat we doen... en redenen kunnen aandragen, et cetera. Dat zie ik niet zo snel. Ik bedoel, wij kunnen er waarschijnlijk wel heel veel in lezen. We kunnen denken, oh, die hond die loopt naar zijn bakje om te gaan eten. Maar die hond kan niet in hongerstaking gaan... omdat hij hogere belangen heeft of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus dat is in die zin wat beperkter. Ik zou wel denken dat ook wat een hond doet niet helemaal vast ligt. Dat hij ook gewoon in die zin een beetje zijn eigen gang kan gaan. Brokjes of drinken. Ja, of gewoon welke route die loopt. Ja. Er zijn bepaalde visjes die vluchten altijd één kant op. En dan is er een ander visje dat is gespecialiseerd in precies zijn staart voor dat visje zodat hij zijn mond invlucht. Dus het is ook gewoon evolutionair voordelig om niet altijd hetzelfde te doen. Dus dieren die vluchten ook gewoon verschillende kanten op. Dus die zijn in die zin, zou je kunnen zeggen, die zijn vrij om wat te doen. Maar waar we het eerder over hadden, over vrijheid bij mensen, waarbij we dus ook uitgaan van, oh, we hebben onze eigen redenen en we reflecteren daarop en die kunnen we aandragen en we kunnen daar met elkaar over praten. Mm-hmm. Ja, met dieren kan je niet praten. Dus ik denk niet dat dieren dat in die mate hebben. Nou, hebben we die ook nog behandeld. dankjewel voor je komst hier naar de studio. Ik vond het hartstikke gezellig en leerzaam. Wanneer zien we je weer? We moeten gewoon nog een filosofisch thema uitzoeken waar we het over gaan hebben. Ik hou me aanbevolen. Je schrijf even een boek of zo af, of iets interessants. tot zover dit gesprek in de nacht met Karo en CV. Waarin we hebben gesproken met filosoof Niels van Miltenburg over de vrije wil. Mocht je het hele gesprek terug willen luisteren, dat kan via de NPO Radio 1 app of jouw favoriete podcast app onder de naam De Nacht Van. En gesproken over weerzien. Dit zijn The 3 Degrees, When Will I See You Again? Precious. elke week laten we een podcast van de KRO-NCV horen. En vannacht één uit het archief, maar absoluut niet minder relevant. Zwerfafval. Ruben verwacht een zoon en gaat op zoek naar de ideale wereld voor zijn zoon. Tijdens de zwangerschap merkten we dat we ons steeds meer zorgen gingen maken over de wereld waarin Ronnie terecht zou komen. Als je alle grondstoffen bij elkaar optelt, ik kan me bijna niet voorstellen dat de balans tussen de hoeveelheid grondstoffen die er nieuw bijkomen, doordat er bijvoorbeeld een boom groeit, dat die meer is dan wat we gebruiken. Nou, moeten we echt structureel anders met alles wat we wegdoen omgaan. En wat gaat Ronnie daaraan bijdragen? Je kan ook iets moois van maken, dat je er momenten van maakt. Zijn eerste kubieke meter CO2. Zijn eerste afval. Maar ik denk wel dat als... Stel dat het dus... Dat je over 20 jaar dat het echt... katastrofaal is. In deze aflevering ga ik op zoek naar een afvalutopie. Een ideale wereld waarin afval geen probleem is. Is er nog plastic... Heeft Ronnie een prullenbak? Of maakt hij helemaal geen afval? Daar gaan we. Ik loop door een keurige en kindvriendelijke wijk in Zaandam. Op zoek naar het huis waar ik moet zijn. Ik zie een pleintje waar twee kinderen op een klimrek spelen. En terwijl ik op zoek ben naar het huisnummer... Zo, nummertje 2. Dan zal dit nummertje 4 zijn, denk ik. Word ik geroepen. Ik zag je al aan de overkant. Goeiedag. Hoi. Hi. Dirk, kom binnen. Ruben. Fijn dat ik langs mocht komen. Ja, leuk. Wil je eens koffie of wil je meteen op pad? Ik heb afgesproken met de Zwerfenader. De Terminator van het zwerfafval. Dat klinkt angstaanjagender dan het is, want de Zwerfenader kwam over als een vriendelijke man in een huis met her en der wat kinderspeelgoed op de grond en een to-do-lijstje op de koelkast. Maar in zijn schuur laat hij zien waarom hij de Zwerfenader heet. Nou, ik heb maar mijn score in vastgelegde stukken zwerfafval met staat op ongeveer 300.000. Snorkel, een plopkap van een Belgische tv-zender, een speelgoed verrekijker, een discobal, een kentekenplaatje, maar nog meer zeer ander speelgoed wat niet meer bruikbaar was. Maar dat maakt het wel leuk, hoor. Dit soort souvenir uit India of zo, butler. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het uiteindelijk wel een keer op straat. Dit zijn haarelastiekjes van een paar honderd. En het is op een gegeven moment ook al zo tik begonnen om de haarelastiekjes vast te leggen en op te rapen. De Zwerfenader doet zijn naam eer aan, want hij ruimt het niet alleen op, maar hij voorkomt ook dat het afval op straat belandt. Zou hij een bewoner van de ideale wereld zonder afval kunnen zijn? We gaan achteruit. Oh, we gaan achter eruit? Ik ga altijd achteruit. Ja. Het miezerde die middag. Maar ook als het miezert, moet er zwerfafval geraapt worden. Gewapend met een grote mand en een knijper... begonnen we aan een middag zwerfafval rapen. Terwijl we tussen de rijtjeshuizen lopen... vertelt hij hoe het allemaal is begonnen. Ik deed niet aan afval scheiden of... Dat soort zaken, ik vond er allemaal wel wat van. Maar ik denk net als de meesten niet zien dat het ook je eigen probleem is eigenlijk allemaal. Wacht even hoor, even de camera klaarzetten. Alleen op een gegeven moment kreeg ik een zoon. En omdat ik achter de kinderwagen ging lopen... kwam ik op andere plekken dan ik normaal liep en ik liep langzamer. En toen begon ik met ergeren. Ja, en ergeren kwam dan mopperen. En toen ben ik op een gegeven moment op een dag, heb ik het toch maar gedaan. Ik denk, ik moet toch maar eens een kerel zijn. Ik ga eens een keer opruimen om te laten zien wat een troep het is. Dus ik heb een vuilniszak aan de kinderwagen geknoopt. En ik ben gaan lopen door deze straat. En in het begin dan keek ik eerst om me heen of er iemand was die me kon betrappen. Want ik me eigenlijk best wel schaamde. Want wie gaat nu opruimen? En dan gaan ze me uitlachen of rare dingen zeggen. Maar ik kreeg een paar positieve reacties. En ik ging me schamend van huis. En na een uur dacht ik van, hé, hier hoef je niet voor te schamen. Hier kun je gewoon trots op zijn. En daarna ben ik het vaker gaan doen. Wat is dit? Biffy wikkel. Dat is een worst. En die kant op? Ja. En ik raapte door en ik raapte door. Het was ook hartstikke leuk en goed. Het is ook wel schoner geworden hier in de omgeving. Maar elke keer lag er weer nieuw zwerfafval voorbij. Dus het helpt niet. Dus ben ik op een gegeven moment een manier gaan zoeken om in beeld te brengen hoeveel zwerfafval er daadwerkelijk ligt. En toen vond hij de app Literati, waarmee hij nu al zijn gevonden afval documenteert. Wat is dit? Sluitlanger. Dit is een leuk ding. Kijk, eigenlijk. Dit is leuk. Dit is van Bollo de Beer. Dit is van een van Landel, pretpark. Daar ben ik afgelopen week nog geweest. Die bewaar ik leuk voor mijn dochter. Vervolgens worden alle foto's ingeladen op zijn computer. En dankzij die app kan hij precies zien waar hij wat gevonden heeft. Aan de keukentafel laat hij mij trots zien hoe het werkt. Kijk, hier heb ik die Bollo-aansteker gevonden. Zie je dat? En hier al die andere dingen. Kun je zo aanklikken, kun je zien wat er waar lag. Dan hangt hij aan iedere foto trefwoorden. Dit is een wrapper, plastic, candy, Maltesers. Dus dan heb ik eigenlijk alles vastgelegd wat er van vast te leggen valt. En met die data gaat hij het gevecht met zwerfafval aan. Hij is nu bezig met het snoeppapierproject. Dat Antaflu die komt in mijn top 10 terecht. Dat is een snoepwikkel die je heel makkelijk verliest, die heel snel wegwaait. En toen ben ik mensen gaan vragen, joh, als je die dingen vindt, wil je er een foto van maken met die app? Wat zijn mensen gaan doen? En op een gegeven moment hadden we er 16.000 van die dingen. En op dat moment is plastic soepserver Marijn Tinghuis aangesloten. Dat is ook een activist vooral tegen plastic in het milieu. En ik ben samen met hem zijn we gewoon naar de fabrikant gegaan, de Pavasco. Dat even de reden ook, wat ik had gezien op de website, ze pronken ermee dat ze al uit eind 19e eeuw sindsdien al snoepjes maken. En we noemen die dingen ook nog steeds snoeppapiertjes, omdat ze vroeger van papier waren. Dus de vraag was gewoon, wil je ze weer van papier maken? Nou, de deur werd open gedaan en wij mochten meteen mee naar boven, de trap op. Dan kom door een gang met allerlei potten snoepen in een grote vergaderruimte, waar ook allemaal schappen vol met allemaal snoepen zijn die ze verkopen. We zijn aan tafel gaan zitten en we hebben die wikkels aangeboden. Eerst heb ik hier voor u twee zakken met wikkels terug voor u. En alsnog een cadeautje. Dit zijn alle vindplekken van het project wat ik heb gedaan. Ik heb dus aan mensen gevraagd, raap ze op en leg ze vast. Er hebben ruim 200 mensen meegedaan, het zijn 16.000 wikkels. En hij zei van, nou, wij beloven nu dat binnen een jaar zijn ze weer van papier. Ja, dat is hartstikke bedankt. Ja. Ja. Super. Dirk, dank je wel. Alleen terwijl we daar in het park liepen, waren we al meer dan een jaar verder en waren de Antaflu-wikkels nog steeds van plastic. Volgens Antaflu hebben ze meer tijd nodig. En wat is dit dan? Oh. Het is een beker van McDonald's of Kentucky Fried Chicken. Ik denk dat dit van de snackbar hier is. Er liggen nog resten vuurwerk. We zaten al tegen de 70 stuks zwerfafval aan en het begon steeds harder te regenen. Onderweg naar huis vroeg ik hem hoe hij afval zou definiëren. Mijn zoon die was inmiddels een paar jaar oud, die ging er ook af en toe mee om op te ruimen. En die kwam eraan met schelpen en dat soort zaken en kastanjes. En dan moest ik uit gaan leggen dat op de grond, net als al die takken en zo hier, dat het geen afval is. Dat komt wel voort uit hetzelfde proces. Het is heel vreemd dat als je een flesje hebt van wat dan ook, cola, water of sap. Zolang die vol is, dan is het geen probleem om in je hand te houden. Zodra die leeg is, dan wil je er gewoon van af. Dan moet die uit je hand. Dan wordt het heel irritant. Dus dan ga je als net iemand op zoek naar de prullenbak. Maar het is wel gewoon die natuurlijke beweging eigenlijk om datgene wat je niet meer nodig hebt gewoon achter te laten. In de natuur is dat heel normaal. En in onze natuur ook. Want er is dus een, als ik het eerbiedig zeg, er is een bepaalde groep mensen die nog heel dicht bij hun eigen natuur staat. En het allemaal zomaar achterlaat. 2 maanden later ben ik deze aflevering aan het monteren en krijg ik ineens een berichtje van de zwerfvernader. Dus ik belde hem gelijk op. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, wat goed. Hoe kreeg je het te horen? Er was er sprake van dat het later in de zomer zou worden. Maar toen opeens was het kennelijk allemaal versneld. Mm-hmm. Dus ik denk begin van de week dat ik door kreeg van ze komen deze week in de winkels. En ze te beginnen bij Albert Heijn. Dus ik ben woensdag naar de grote Albert Heijn gegaan en daar lagen ze al. Dus ik heb die allemaal verpakt en in mijn winkelwagentje gelegd en een foto gemaakt. Even op social media gezet en toen liep ik naar de kassa. Toen sprong toch een traan in mijn ogen. Het is toch iets van dat je dan 3 jaar mee bezig bent en dat je dan datgene wat toen het idee was, voor zorgen dat die dingen weer van papier worden, dat het uiteindelijk gewoon echt is gelukt. Wasbare luiers wordt ook nog een ding. Ja. Maar niet in het begin. Dan doen we gewoon wasbare luiers in de luieremmer. En als je vader of mijn moeder dan komt oppassen, dan zorgen we dat die emmer vol is en dan kunnen zij hem wassen. Oh. Nou ja, zeg. Wat is dit nou even voor een voorstel? Geen goed idee? Nee. Oh, asociaal idee? Ja. Oh. Weet je hoe dat we met de aarde omgaan? Ja. Lossen jullie het maar op. Maar dan onze kinderen mogen het oplossen. Mogelijk is de zwerfvernederer een bewoner van een utopische samenleving zonder afval. Maar het zal toch niet zo zijn dat iedereen elkaars afval opruimt in een utopie? Hoe ziet die samenleving er dan wel uit? Hiervoor sprak ik met filosoof Lisa Doeland. Zij doet momenteel promotieonderzoek naar afval aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We spraken af in het Diemerpark in Diemen. We zitten naast elkaar op een betonnen muurtje op een strandje met uitzicht op een rivier. Naast ons onze fietsen. Die van haar met kinderzitje, die van mij nog zonder. Maar we hebben niet voor het uitzicht in het Diemerpark afgesproken. Tot halverwege de jaren 70 werd hier het vuil van Amsterdam gestort. Huisvuil, ook wat chemisch afval. En omdat ze niet precies meer wisten wat zich nou waar bevond, hebben ze hier eind jaren 90 een soort blokkendoos overheen gebouwd. En daar is een laagje aarde, klei ook wel overheen. En daar kan wat op groeien. En dat is het Diemerpark. En daar zijn we nu. Dus wij zitten nu bovenop dat vuilnis? We zitten op het vuilnis. Ja, dat leek me wel passend. Voordat we een utopie kunnen schetsen, wil ik ook van Lisa weten, wat is afval eigenlijk? Afval is dat wat je achterlaat, wat overblijft. Wat de rest is van het instand houden van mensen, dieren, planten. En zoals dat gaat in ecologie, is die restjes worden weer opgenomen. Maar we doen alsof het absoluut afval is. Dus voor mij is het afval. Dus het is voor alles en iedereen afval. En dus moet het weggestopt. Terwijl je eigenlijk de vraag zou moeten stellen van oké, wij zijn er klaar mee. Dus er is iets wat wij niet meer nodig hebben voor onze instandhouding. En nu, hoe gaan we zorgen dat het iets iemand anders dan gaat voeden? Dus als Ronnie in zijn wereld achter zijn laptop of andersoortig futuristisch apparaat gaat zoeken op de definitie van afval, dan zal hij erachter komen dat afval zowel de rest is van het instand houden van iets of iemand als de voeding van het instand houden van iets of iemand. En hoe gaat hij en alle anderen om met dat afval? Ik denk dat die hele individualisering van omgang met dit soort kwesties, dat is iets waar we van af moeten. Dus het is gedacht vanuit de consument en gedacht vanuit de individuele consument. Dat is dan het niveau waarop het moet gebeuren. En op die manier leid je af van dat het een groter en structureler probleem is, dat ook niet op het niveau van het individu kan worden opgelost. Schuldgevoel, daar moeten we ons niet al te veel door laten leiden. In de afvalutopie voelt niemand zich schuldig over het afval dat ze maken en of een plastic wel of niet in de oceaan terechtkomt. Overheden en bedrijven begrijpen dat individualisering niet leidt tot oplossingen. De politiek is zich ervan bewust. Misschien is er zelfs een minister van afval. En bedrijven die veel afval maken doen er alles aan om hun afval een voedingsstof te laten zijn voor iets anders. Even leek er voor Ronnie weinig te veranderen. Want zolang hij alles netjes in de prullenbak gooit, hoeft hij zich dus niet druk te maken over wat er vervolgens met zijn afval gebeurt. Maar zo werkt het helaas niet. Je wil het mensen niet te makkelijk maken. Want dan gaan ze doen alsof die verdwijnmachines die wij in huis hebben, de prullenbak, de wc, alsof die echt zo functioneren. Dus op het moment dat we doen alsof die verdwijnmachines bestaan, dan slikken we het gewoon door zonder erover na te denken. Maar als het ons dwars laat, het gaat een beetje in de keel steken. Dat is dus wat de zwerfneter denk ik ook doet. Dus die gaat de hele tijd kijken, ja, al deze dingen die we op een bepaalde manier weg willen hebben of verdringen, die haal ik naar me toe. En die maak ik zichtbaar. En dan ga ik me afvragen, wat gebeurt hier eigenlijk? Dus we stoppen afval niet onder de grond. En we verschepen het ook niet naar de andere kant van de wereld. waar mensen wonen die veel kwetsbaarder zijn en die dan maar met dat afval moeten zien te leren leven. Maar dat doen we dan ter plekke. Klinkt ook logischer eigenlijk. Ja, klinkt veel logischer. Ja, ja. Nee, ik zou zeggen, we moeten het vooral zo dichtbij mogelijk houden. Ook omdat hoe meer je ervan bewust bent, hoe meer je ook de vraag gaat stellen, oké, maar is het dan echt nodig dat ik dus nu dit koop, eet, heb, weggooi? Want het levert nogal wat gedoe op. En ik denk in de ideale samenleving die we schetsen, ben je je er veel meer bewust van wat dat gedoe is. En stel je alles in het werk om te zorgen dat je dat niet weet te verdringen. In een utopie zou een prullenbak bijna een soort trampoline moeten zijn. Dat je het weggooit en het gewoon gelijk weer in je gezicht terechtkomt. Ja. Ja, of doorzichtig of zo. Nou ja, dus dat in zwanenhalzen in de wc kunnen dingen verdwijnen. En dan zijn ze echt uit het zicht. En dat dan niet meer gebeurt. Doorzichtige zwanenhalzen, misschien doorzichtige prullenbakken of een afvalcentrale midden in de stad. Het afval blijft ergens in zicht, zodat iedereen blijft nadenken over hoe ze afval het beste tot zijn recht kan laten komen als voedingsbron. En het is een het is een eindeloze opgave. Dus zoals je altijd je huis zal moeten blijven opruimen, zul je ook altijd verantwoordelijkheid moeten nemen voor je omgeving. Dus je, uiteindelijk heb je het nooit helemaal gedaan. Je hebt de verantwoordelijkheid nooit helemaal genomen. Daar ben je wel heel erg van doordrongen in die utopie. Maar dat het je niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om te blijven proberen. Misschien vinden die bewoners van de utopie het zelfs leuk. De nacht van Caro en CRV. En ben je nou benieuwd wat Ruben verder nog ontdekt over zwerfafval of wat voor andere onderwerpen hij behandelt in zijn zoektocht naar een utopie? Luister dan Ronnie op zoek naar een utopie op je favoriete podcastplatform. Goed, de een kikt erop, maar voor de ander is het de grootste nachtmerrie. Ik heb het over 8 banen. Vandaag is een grote dag voor de over de kop gaande machines. Het is namelijk onder meer de verjaardag van 8 banen als Joris en de Draak en Baron 1898. Maar hoe verandert een stukje staal uiteindelijk in een 8-baan? Internationaal bekend als de 8-baan-professor en docent werktuigbouwkunde Jurnan Schilder. Goedemorgen. Goedemorgen, Benji. Ja, 8 banen. 8-baan-professor, wat een heerlijke titel. Ja, nou, dat is zoveel zijn er niet van. Dus, dat laat ik me graag aanleunen. Ja, oké. Ik stel je voor, ik heb een idee voor een 8-baan, hè? Ik denk, nou, ik wil 3 loopings en van hout gemaakt. Waar begin ik dan? Ja, dat is wel een lastig verhaal, hoor. Als je echt helemaal zelf een 8-baan gaat verzinnen, dus stel je bent een groot park zoals bijvoorbeeld de Efteling en je hebt daar echt een heel eigen idee bij, dan gaat dat echt jaren duren voordat die 8-baan daadwerkelijk open gaat voor het publiek. Dus er zijn maar een paar goede 8-baanfabrikanten en die hebben een ontzettend volle orderportefeuille. Dus dat duurt wel even voordat die 8-baan daadwerkelijk staat. En dat komt ook omdat het ontwerpproces gewoon ontzettend complex is. Is er zoveel vraag voor 8-banen? Ja, er is enorme vraag naar 8-banen. Nou ja, natuurlijk niet duizenden per jaar, maar zoveel fabrikanten zijn er niet. Ja, die kunnen misschien maar een paar grote 8-banen per jaar door hun fabriek krijgen. Het ontwerpproces is heel veel werk en dat zijn ook allemaal stapjes. Dus het is echt, we gaan eerst bedenken hoe moet die 8-baan eruit zien. En vervolgens moet dat natuurlijk helemaal doorgerekend worden. De dragende constructie, de treinen. En dat kan echt, ja, dat moet fase voor fase. En dan uiteindelijk het productieproces is vaak ook maatwerk. Dus al die machines in de fabriek moeten de hele tijd opnieuw worden ingesteld op wat voor soort baanbeeld er nu weer moet worden gemaakt. Ja, dus dat de kans dat als we nu beginnen te bellen, dat over 3 jaar open is, die is niet zo groot. Ja, want ik kan me ook voorstellen, je hebt natuurlijk gewoon 8 banen die gaan over de kop, hebben een loopingtje. En sommige 8 banen die zijn helemaal met een thema en die gaan door water heen en weet ik veel wat. Dat allemaal wel wat moeilijker ook is direct. Ja, precies. Dus als je, stel je bent gewoon een klein familiepark of een kinderpark en je zegt nou ik moet hier gewoon een achtbaan hebben en het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit dat die 200 kilometer verderop ook staat. Nou, dan kan je gewoon een standaard model kopen. Bij sommige fabrikanten, als het echt een klein kinderachtbaantje is, ligt die bij wijze van spreken op voorraad. Mm-hmm. Als het een standaard model is waar de tekeningen allemaal al van zijn gemaakt, dan kan dat wel volgend jaar open. Maar stel dat we echt op zoek gaan naar een nieuwe spectaculaire achtbaan die nergens staat, of een achtbaan die helemaal inderdaad in een thema is ingewerkt, ja, dan is dat heel veel werk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat die thema-achtbanen veel succesvoller zijn. Ja, dat is ook zo. We weten van gasttevredenheidsonderzoeken, maar ook van gewoon vanuit de businesskant, dus hoeveel geld kun je verdienen met een achtbaan. Mm-hmm. Dat het een ontzettend goed idee is om achtbanen te thematiseren. Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om de hardware van de achtbaan zelf, maar juist om het verhaal eromheen. Maar toch, die hardware is juist... ik ben zelf, moet ik zeggen, een beetje een scheidsrechter wat betreft achtbanen. Daar sta ik het meest bij stil. Zou jij overal ter wereld een achtbaan instappen? Nou, voor de hoogte en de snelheid en hoe vaak over de kop, dat doet me allemaal niet zoveel. Dus dat vind ik allemaal prima. Mm-hmm. Dus of ik er wel of niet instap, dat zit dan meer op het veiligheidsaspect dan op hoe eng die achtbaan is bedoeld. Want het veiligheidsaspect, dat speelt dus eigenlijk echt wel een rol, als ik jou zo hoor. Ja, nou, het is misschien wel leuk om te vertellen. In West-Europa, in Nederland, maar ook Amerika, Japan, daar zijn hele strenge controles op achtbaan en op het onderhoud ervan. Op het productieproces van de fabrikant, maar ook op het onderhoud dat de parken uitvoert. En dat is gewoon allemaal, ja, zo goed wordt dat gedocumenteerd en het toezicht daarop is zo streng, dat hier eigenlijk, als je een product hebt, een achtbaan van een goede fabrikant, ja, dan mag je er eigenlijk van uitgaan dat er geen grote technische problemen optreden die echt gevaarlijk zijn. Dus jij zegt, als je in die regio zit, geen angst, stap die achtbaan in, als ik jou zo hoor. Ja, dan kan dat wel, maar... landen? Daar is het maar de vraag. Soms zijn er bijvoorbeeld, als een achtbaan hier aan het eind van de levensduur is... Oh, ik hoor het al. Recycle. Ja, dan gaan we hem recyclen. Ik heb nog 10 seconden. Het park het al goed doet. Ik heb nog 10 seconden, dus ik ben heel benieuwd. Tot slot, de achtbaan waar iedereen in moet. Als achtbaanprofessor, wat zeg je? Ik zou zeggen, ga naar Fantasialand in Duitsland. Taron. Dat is mijn dikke tip. All right. Jij nog een hele fijne week gewenst. Een week die waarschijnlijk ook als een achtbaan gaat zijn. Voor nu, dank je wel, Jurjan Schilder. Ja, heel graag gedaan. Fijne uitzending. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen kreeg het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen afgelopen dag de meeste stemmen. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op om te gaan protesteren. In Parijs voegden zich ook enkele partijleiders bij de actie. In Lyon liep de betoging uit tot ongeregeldheden. Barricades werden opgeworpen en agenten werden bekogeld met vuurwerk en flessen. De Taliban willen een einde aan internationale sancties, maar weigeren te praten over vrouwenrechten. Dat bleek op de eerste dag van een internationale top in Qatar. Sinds de Taliban in 2021 de macht grepen, zijn de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. Een onderhandelaar van de Taliban benadrukte tijdens de top dat andere landen zich niet met de interne aangelegenheden moeten bemoeien. Wel wil hij onder meer dat bevroren Afghaanse tegoeden in het buitenland worden vrijgegeven. Het is voor het eerst sinds de machtsovername dat de Taliban betrokken zijn bij gesprekken over Afghanistan. Orkaan Beryl is in de loop van de avond uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4. Dat is de op één na zwaarste rang. Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan die categorie al zo vroeg in het jaar. In de loop van de dag bereikt Beryl de bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Autoriteiten hebben inwoners opgeroepen om zich voor te bereiden op noodweer. Op Barbados wordt naast harde wind tot 15 centimeter regen verwacht. De Nederlandse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct in het pad van de orkaan te liggen. Het weer nagenoeg droog en een graad of 12. De komende dag af en toe zon en vooral in het noorden buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat hebben granalenkroketjes bakken in oorlogsgebied en het verdwijnen van praatpalen met elkaar gemeen? De nacht van KRO NCRV. Het antwoord is niet zo moeilijk. Het is waar wij het over gaan hebben dit uur van de nacht van KRO NCRV. We praten onder andere met een frietenbakker die oorlogsslachtoffers in Oekraïne helpt. Ook bespreken we het verhaal achter de grasprietjes van de EK voetbalstadia. En praten we over een zoektocht naar zaden. Iedere dag gebeurt er een hele hoop en al helemaal als je een dag door de geschiedenis heen bekijkt. Zo werd in 2008 het algemene rookverbod ingevoerd in de Nederlandse horeca. Een ingrijpende gebeurtenis vonden ze toen. Ik denk zeker dat we dat gaan voelen, ja, absoluut. Zeker ook het personeel hier, dat 100% bezitting rookt hier gewoon. Dus al mijn collega's roken. En ja, dat wordt dus ook af en toe lastig voor de klanten dat ze even moeten wachten, omdat wij misschien een peukje aan het roken zijn buiten. We gaan er even een leuk feestje van maken om gewoon even lekker te kunnen paffen. En misschien even een paar peuken meer te roken voor 12 uur. Wel waren aparte rookruimtes nog toegestaan, maar ook deze zijn sinds enkele jaren verboden in de horeca. En sinds vandaag kan je geen pakjes meer kopen in de supermarkt. Op 1 juli 1916 kregen de Frans en Britse legers bij de Somme het bevel om de Duitsers aan te vallen. In de weken voor had er al een flink gevecht op afstand plaatsgevonden. Peter van der Meers, oud-hoofdredacteur van het NRC, legt bij de Wereld Draait Door uit wat er was gebeurd. Er waren maar voor elke Duitse soldaat waren er 7 Britten. Dus de verhouding was 7-1. Ja. En dus de Britten dachten, we bestoken ze een week lang. Ja. Beschieten we ze met alles wat we hebben. We schieten tonnen en tonnen granaten op hen af. Daarnaast hadden de Britten en de Fransen tunnels gegraven onder de loopgraven van de Duitsers en die volgestopt met explosieven die bij het begin van de slag tot ontploffing werden gebracht. Na een week vol aanvallen begon de volgende fase. Men dacht, we hebben nu een week die Duitsers beschoten met van alles. We hebben allerlei munitie onder de grond gestoken. En dan op 1 juli 16 om 7:30 weer klinken de bevelen van, dan moeten 120.000 Britten het niemandsland oversteken. En men is er volledig van overtuigd dat ze geen weerstand meer zullen hebben. De eerste bataljon steekt het veld van niemandsland over richting de Duitsers en toen bleek... De Duitsers hadden ze heel diep ingegraven, kwamen zo goed als ongeschonden uit hun loopgraven, bemanden hun mitrailleurs en begonnen te schieten. De slag aan de Somme zou uiteindelijk meer dan 5 maanden duren en de grootste veldslag van de Eerste Wereldoorlog worden, met meer dan 1 miljoen slachtoffers. In 2012 kwam astronaut André Kuipers terug van zijn langste ruimtereis ooit. De eerste stappen op aarde voelde André alles behalve vertrouwd. Nou, toen ik op de grond kwam en ik voel me helemaal vastgeplakt, net alsof er een magneet aan me trok, dan had ik echt het gevoel van, ik had liever boven gebleven. Het zweven is veel prettiger dan die zwaartekrachten die je voor op de aarde voelen. Kuipers verbleef uiteindelijk 193 dagen in de ruimte en daarmee was het de langste Europese ruimtevlucht tot dan toe. En op 1 juli 1908 werd een nieuw internationaal signaal voor noodgevallen gepresenteerd. Precies, het SOS-signaal. De Morsecode bestaat uit 3 korte tonen, 3 lange tonen en weer 3 korte tonen. Met deze nieuwe code kwam er een einde aan een chaotische hoeveelheid van verschillende noodsignalen die op zee werden gebruikt. En zometeen gaan we terug naar 1991 voor de afschaffing van het Warschau-pact. Maar eerst gaan we naar 1997 voor misschien wel mijn grootste muzikale fan, waar ik fan van ben in ieder geval, Elton John. Something about the way you look tonight. There was a time I was everything and nothing all in one. When when you found me. I was feeling like a cloud across the sun. Kleine correctie hier. Ik zei dat ik een van zijn grootste fans was. Dat is misschien niet helemaal zo, hè Noah? Jij bent het ook wel? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het is echt een icoon in de muziekindustrie. Ja, en ik zei zelf dat hij mijn fan was of zo. Ja, hij zei, ja, mijn grootste fan in de muziek. Ja. Ja, dat is ja, nogal stevig als hij er van jou zou zijn, Benji. Maar ik weet niet, kan je goed zingen? Nou, daar hebben we het later over. Okay. De nacht van Caro en NCRV. Want waar we het nu over gaan hebben is 1 juli 1991. Het militaire samenwerkingsverband Warschau-pact werd opgeheven toentertijd. En dat is alweer meer dan 30 jaar geleden. Dus even om op te frissen, wat was het Warschau-pact ook alweer? In 1955 werd West-Duitsland, de BRD, lid van de NAVO. Het militaire bondgenootschap van Westerse landen. Als reactie richtte Groesjof in dat jaar het Warschau-pact op. Dit was, net als de NAVO, een militair bondgenootschap. Alle Europese communistische landen, behalve Joegoslavië, werden lid. Dus ook Oost-Duitsland, de DDR. Leden van het Warschau-pact beloofden elkaar te helpen als een van hen werd aangevallen. Ook werd beloofd elkaars soevereiniteit te respecteren. Ja, het bestaat dus niet meer, maar de laatste tijd lijkt het wel of Rusland weer aan een militair samenwerkingsverband werkt. Zo maakten Rusland en Noord-Korea vorige week nieuwe afspraken over samenwerkingen. En ook Vietnam en Iran zijn in gesprek met Rusland. Iemand die deze ontwikkelingen op de voet volgt is universitair hoofddocent internationale betrekkingen Niels van Willigen. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Om direct met de deur in huis te vallen, hoe realistisch is het nou dat Rusland een nieuw samenwerkingsverband, een nieuw Warschau-pact gaat opzetten of kan opzetten? Nou, het is zeker zo dat Rusland nieuwe bondgenoten zoekt, omdat ze vrij geïsoleerd staan sinds de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk heel veel sancties aan hun broek gekregen van het Westen. Maar een nieuw Warschau-pact, zoals dat destijds werd opgericht, dat zit er voorlopig waarschijnlijk niet in. Het zijn veel meer afspraken die tussen Rusland en die individuele landen worden gemaakt, die je net noemde, dan dat er een heel groot bondgenootschap wordt opgericht, zoals destijds met het Warschau-pact in 1955. Want is daar geen behoefte aan nu? Ja, kijk, Rusland heeft natuurlijk heel veel behoefte aan bondgenoten om mee samen te werken op economisch gebied, maar ook op militair gebied. Als we kijken bijvoorbeeld naar Noord-Korea, dan is het bekend dat Rusland daar allerlei wapendeals mee heeft gesloten. En dat is erg belangrijk voor Rusland, om ook de oorlog in Oekraïne verder te kunnen ondersteunen vanuit Moskou. Een veiligheidsverdedigingsorganisatie zoals het Warschau-pact, dat was heel erg groot. En dat moet je ook meer zien in de context van de Koude Oorlog. Mm-hmm. En de situatie waar we nu in zitten is net iets gecompliceerder dan destijds, waarbij je toch duidelijk twee kampen had, het Westen en de Sovjet-Unie. En dat is nu toch echt anders. En de NAVO bleef wel bestaan na 1991. Dat hebben we wel gemerkt aan het nieuws de afgelopen week. Waarom is het Warschau-pact wel opgegeven? Ja, dat de NAVO is blijven bestaan is op zich wel interessant. Want net na het einde van de Koude Oorlog, hè, dus ook in de tijd dat eigenlijk het Warschau-pact verdween, werd er ook al van de NAVO gezegd, maar dit is ook het einde van de NAVO, want ja, dat is een bondgenootschap dat is opgericht tegen een gemeenschappelijke vijand, namelijk de Sovjet-Unie. En het Warschau-pact, nou ja, goed, die bestaan niet meer. Dus de NAVO zal ook wel verdwijnen. Alleen, ja, wat de NAVO heel succesvol uiteindelijk heeft gedaan, is zichzelf als het ware opnieuw uitvinden. Dus wat die zijn gaan doen, die zijn zich uiteindelijk gaan bezighouden met allerlei crisismanagement operaties, zoals we dat zijn genoemen. Dus de NAVO heeft bijvoorbeeld meegedaan aan allerlei vredesmissies en militaire interventies. Vaak ook in samenwerking met de Verenigde Naties. En dat is iets wat eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat de NAVO is blijven bestaan. En wat voor voorwaarden zijn er dan om een internationaal samenwerkingsverband op te kunnen zetten? Want het lijkt me dat je nogal een lijstje af moet gaan. Nou zeker. Kijk, het belangrijkste bij dit soort bondgenootschappen, dus waarbij je ook echt afspreekt, als er één van ons wordt aangevallen, dan worden wij in feite allemaal aangevallen en gaan we elkaar helpen. Want dat was het geval met het Warschau-pact en is het geval met de NAVO. Hè? Dat is een van de belangrijkste afspraken. Ja. Dan heb je gemeenschappelijke vijand nodig. En dat al die landen die dan onderdeel van het bondgenootschap uitmaken, ook ja, die gemeenschappelijke dreiging zeg maar voeden. En als je nou kijkt naar Rusland, dan ja, ze hebben een akkoord gesloten met Vietnam. Nou, recent is Poetin naar Noord-Korea natuurlijk ook gegaan. Iran. Maar ja, als je bijvoorbeeld kijkt, Iran ligt natuurlijk in een hele andere regio. Voor een deel hebben ze ook hele andere belangen dan bijvoorbeeld een Noord-Korea of een Vietnam. Dus het is veel minder gemeenschappelijk, zou je kunnen zeggen, dan destijds het Warschau-pact, dat toch allemaal communistische landen waren, die als één blok tegenover het Westen stonden. Dus de verschillen van tussen de landen waar Rusland nu afspraken mee maakt, die zijn eigenlijk veel groter. En vandaar dat het eigenlijk allemaal bilaterale afspraken zijn tussen Rusland en Vietnam of Rusland en Noord-Korea, Rusland en Iran. En niet zozeer een hele grote samenwerkingsorganisatie zoals het Warschau-pact destijds was. Het is dus eigenlijk ook gewoon te complex om met al die landen zulke soort afspraken te kunnen maken, denk ik, of niet? Nou ja, complex. En kijk, in de Koude Oorlog waren er, wat ik al zei, twee duidelijke partijen. Mm-hmm. Als we nu kijken, er wordt wel gezegd, we zitten in de nieuwe Koude Oorlog. En voor een deel zou je dat wel zo kunnen zeggen. Maar er zijn natuurlijk meer partijen nu op het wereldtoneel die spanningen als het ware veroorzaken. Niet alleen de Verenigde Staten en Rusland, maar China is natuurlijk ook een hele grote partij. India kun je daar ook bij noemen. Dus in die zin is de wereld veel complexer geworden. En Vietnam bijvoorbeeld werkt nu samen met Rusland, maar heeft ook een bepaalde relatie met China. Dus ja, die verhoudingen die zijn in die zin veel complexer en gevarieerder, zou je kunnen zeggen, dan tijdens de Koude Oorlog. En ik snap vanuit Rusland wel dat ze zo'n samenwerking zoeken. Want nou ja, een oorlog voeren, dat kost nogal wat. Dat vraagt veel van een land. Ja. Maar wat levert het op aan de andere kant? Wat levert het op voor die landen, zoals Noord-Korea, Iran, Vietnam? Nou ja, Rusland is natuurlijk wel een interessante partner. Hè. Ze hebben veel energie, olie, aardgas. Dus ook in de betrekkingen die nu zijn versterkt tussen Rusland en Vietnam speelt energie-samenwerking ook bijvoorbeeld een grote rol. Maar ook samenwerking op het gebied van technologie, wetenschap, zelfs onderwijs las ik waar het gaat om de samenwerking met Vietnam. Dus het is ook een interessante partner. Ook bijvoorbeeld op het gebied van kernenergie. Samenwerken met nucleaire technologie bijvoorbeeld. Dus die wat kleinere landen. En ook als je kijkt bijvoorbeeld naar Noord-Korea. Is zelf natuurlijk ook politiek heel erg geïsoleerd. Ja, dan is het niet gek om een bondgenoot als Rusland wat dat betreft te hebben. Ja, ondanks dat het dus dan in een oorlog zit. Het kan alsnog het land veel opleveren. Ja. Nou, ze kunnen wat aan elkaar hebben wat dat betreft. En als we het over Noord-Korea bijvoorbeeld hebben, dan is het toch ook wel de angst van westerse analisten dat er ook geavanceerde technologie over raketten bijvoorbeeld wordt uitgewisseld door Rusland. En we maken ons over het algemeen in het Westen vrij veel zorgen over het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Dus als allerlei technologieën vanuit Rusland daar naartoe gaan, dat kan heel gunstig zijn voor Noord-Korea. Ja. Dan is zo'n samenwerkingsverband met Rusland natuurlijk zeer gunstig. En ik heb het wel eens met wat vrienden erover. Ook zeker naar aanleiding van de aankomende verkiezingen in Amerika. Dat we toch een beetje in een soort, je zei het zelf ook al, een nieuwe koude oorlog komen. Dat het voelt alsof er iets heel groots gaat gebeuren. Hoe bang moeten we nou zijn eigenlijk dat die twee, het zijn wel meer fronten, maar dat Rusland, Amerika, dat die met elkaar clashen? Ja, Rusland en Amerika, dat is natuurlijk een beetje het beeld van inderdaad de Koude Oorlog uit de geschiedenis. En we hebben natuurlijk nu de Russische inval in Oekraïne en de oorlog die uit voortkomt en de spanningen tussen de NAVO en Rusland. En daar gaat terecht heel veel aandacht naar uit. Maar het is dus iets ingewikkelder, want China is ook een hele grote partij. En als je bijvoorbeeld naar de Amerikanen kijkt, dan maken ze zich ook best wel veel zorgen over de opkomst van China. Ja, en een mogelijk conflict bijvoorbeeld in rondom Taiwan, hè. En allerlei conflicten die spelen in de Zuid-Chinese Zee bijvoorbeeld. Of de bredere regio daar, die ze dan de Indo-Pacific noemen. Nieuwe Koude Oorlog, maar daar speelt bijvoorbeeld China ook een grote rol in. Dus je hebt al minstens drie grote partijen in plaats van de twee grote partijen die we vroeger hadden. En hebben we nog niet eens gesproken over alles in het Midden-Oosten. En hebben we niet eens over het Midden-Oosten inderdaad gehad. Klopt, waar ook allerlei verschillende belangen zijn van die grootmachten. En ze daar elkaar natuurlijk ook tegenwerken op allerlei gebieden. Ja, absoluut. Ja, jeetje. Ik ben in ieder geval ben ik wat meer op de hoogte. En ben ik een beetje bijgepraat over het Warschau-pact. Want het was toch even naar achter gevallen van de geschiedenisles, moet ik eerlijk bekennen. Dank je wel. Niels van Willigen, universitair hoofddocent internationale betrekkingen bij de Universiteit van Leiden. Dank en een fijne maandag nog. Graag gedaan, hetzelfde. En we blijven nog even in het jaar 1991, want waar het Warschau-pact verdween, verscheen er 5 maanden later een album van de King of Pop, Michael Jackson himself. Het album Dangerous bracht ons onder andere deze plaat, misschien wel een van zijn beste nummers, Black or White. We'll be right back. spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Fantastisch, toch? En ik ben niet de enige die blij is om Michael Jackson te horen in de nacht. Zo zegt John, zo eindelijk eens iemand die Michael Jackson niet veroordeelt en beschuldigt over dingen waar hij totaal voor is vrijgesproken. Klasse. Nou, ja, hij is volgens mij vrijgesproken van alles, dus ik zie ook geen reden om daarvoor te veroordelen. De nacht van Caro en CRV. De dikke Leidse winter of Delftse korte groenpoot. In de vorige eeuw waren deze gewassen heel normaal, maar nu worden ze gezocht. Wetenschappers zoeken zaden van vergeten gewassen die tussen 1850 en 1950 in Nederland werden verbouwd en gegeten. Onderzoeker Lana de Bruin stuurt de zoektocht aan. Lana, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, hallo. Jullie zijn op zoek naar vergeten zaden. Waarom? Nou, als Genebank hebben we hele grote collecties van verschillende gewassen, meer dan 30. En daarin hebben we dan oude rassen, nieuwe rassen, ook wilde populaties, om daar die genetische diversiteit zo groot mogelijk van te hebben in de zadenbank. Mm-hmm. En de erfgoedrassen, dat is een speciale, kleinere collectie van oude rassen die we in de vorige eeuw verbouwden. En wat kunnen we met die zaden? Nou, het bijzondere is van die erfgoedrassen dat in de vorige eeuw was die genetische diversiteit veel groter van die rassen die we verbouwden. Omdat die eigenlijk per provincie of per dorpje konden verschillen. Dus al die rassen van een ert of een kool of een pastinaak, die waren aangepast aan de lokale omstandigheden. Dus aan de grond van een plek of aan de weersomstandigheden in Zeeland met de harde wind. En op die manier heb je dus een hele grote aanpassingsrange van groentenrassen. En dat kan heel erg nuttig zijn, omdat er eigenschappen in kunnen zitten die we vandaag de dag in de veredeling kunnen gebruiken. Dus het is daarom heel belangrijk om die oude rassen te behouden en die in stand te houden. In de genenbank bijvoorbeeld. En hoe komt het dat we die zaden dan niet meer hebben? Heeft dat te maken met een soort uniform landbouwbeleid wat we overal gebruiken? Of moet ik het zien? Ja, dus we zijn altijd bezig met veredeling, met het verbeteren van onze gewassen en de rassen die we daarvan groeien. En op die manier is eigenlijk de diversiteit van de rassen steeds wat kleiner geworden. Dus die was vorige eeuw veel groter en dan nu is die een stuk kleiner, omdat we inderdaad op uniformiteit hebben geselecteerd. Mm-hmm. Of op opbrengst. En we groeien nu vaak hetzelfde ras door het hele land. En op die manier heb je dus wel dat we altijd een goede supply hebben voor de supermarkt. Omdat we dus die opbrengst en die uniformiteit hebben. Maar in die oude rassen kunnen juist eigenschappen zitten die we in de toekomst wel nodig gaan hebben. Bijvoorbeeld droogteresistentie of goed tegen een nat voorjaar kunnen. Dus daarom is het best wel tricky om te vertrouwen op maar een kleine diversiteit. En jullie krijgen zaden opgestuurd. Hoe weet je dan wat voor soort het is? Laat je ze eerst uitkomen? Ja. Of hoe gaat dat? Ja, dat is soms nogal lastig. Want inderdaad, als je, we hebben heel veel mails binnengekregen met mensen die bijvoorbeeld nog potjes en met zaad in hun huis hebben. 100 potjes met allemaal gewassen. Maar soms staat er ook een ras bij, een rasnaam. Ja, goed, dan weet je dus, dan kan je dus van uitgaan, oké, dit ras zit in dit potje. Maar goed, ja, als er staat een tarwe, dan is het ook best wel lastig. Dan moet je echt wel weten van oké, vanuit welke plek komt die, of vanuit welke tijd. Want we weten altijd al een beetje wanneer bepaalde rassen zijn opgekomen. Ja, want dat maar moet je ook nog achterhalen, ja. Ja, precies, ja. Dus daar zijn we wel een beetje van afhankelijk van wat er over bekend is. En soms dan komt het ook voor dat een oud opaatje ieder jaar in jaar uit dat ene boontje heeft vermeerderd. En dus dat al ontzettend lang doet. En als hij dus weet van, oh ja, maar dat is dit ras en dat heb ik nog van mijn opa weer. Ja, dan weet je dus van, oké, dit is dus echt een oud ras. Misschien dus met die rasnaam die we hebben. Maar in ieder geval al heel erg lang dat hij in stand wordt gehouden en aan specifieke omstandigheden is aangepast. Ja, dat is dus heel nuttig om te conserveren. Oh, wat schattig ook, zeg. Ja, ja, het zijn echt hele leuke verhalen die binnenkomen. Ja, en kan het niet zijn dat als zo'n, in dat geval van het opaatje, dat hij dan zo'n boon of zo elk jaar doet, dat ook direct de boon verandert, als je snapt wat ik bedoel? Ja, dat klopt. Ja, dus er is altijd een bepaalde selectiedruk op de plek waar je zit. Hè. Dus een soort van evolutie in het klein. Dat heeft ook te maken met dan hoeveel peulen er worden gemaakt. Dus als je van één plant heel veel peulen oogst, dan geef je dus die ene plant een soort voorrang op de andere om zijn genetische identiteit door te geven. En als je dan telkens de zaadjes pakt van dat individu dat het beste doet, dan ben je dus een soort van selectie aan het doen, waardoor je zorgt dat die genetische identiteit die je dus dan oogst, die zaadjes, dat die maken dat die telkens weer een generatie verder komen en dus telkens wat beter kunnen worden aangepast. En we weten, want ik heb wel eens van die foto's gezien van oude bananen en zo en oude komkommers. Dus we weten een beetje hoe ze eruit zien. Maar zagen ze er vroeger voor die zaden die jullie dus zoeken ook al zo erg anders uit? Of? Nou, dat valt wel mee. Want dus in de vorige eeuw, een bloemkool ziet er ook uit als een bloemkool. Maar er zijn wel gewassen die best wel een transformatie hebben ondergaan. Want we kennen nu bijvoorbeeld de komkommer, die er groen en mooi recht en egaal uitziet. Maar in de vorige eeuw, toen moesten we helemaal niks hebben van die groene komkommers. Toen wilden we de gele komkommers. En de gele komkommers, dat waren ook, ja. En de gele komkommers waren ook de rassen die goed aan ons Hollandse klimaat waren aangepast. Dus nu zijn we die productie aan het doen in verwarmde kassen. En vorige eeuw gebeurde dat bijvoorbeeld onder gewoon liggend, onder plat glas. Oh. Ja, ik moet zeggen, nu je dit zegt, ik heb een heerlijke salade hier naast me staan. Die heb ik vannacht gemaakt. Ik had een komkommer nodig en de komkommers waren op in de supermarkt. Maar er was nog wel een biologische. Die heb ik toen gehaald en die was veel geler dan de normale komkommers. Dus toen dacht ik, zal die nog wel goed zijn? Maar zou dat dan te maken kunnen hebben met dat hij dus zo'n komkommer is? Goed. Ja, het kan ook zijn dat hij niet meer goed is, maar misschien dat er een ander ras voor is gebruikt. Oké. Onderzoeker Lana de Bruin, dank je wel voor dit inkijkje in hoe jullie zaden collecteren. En dus hoe de groente er vroeger uitzag. Fijne maandag nog. Jij ook. Doeg. Doeg. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Ja, ik zit hier in de studio en dat zit ik niet alleen. Ik zit hier met meerdere mensen van de KRO-NCV Radioschool. Net zat ik al hier even met Noah, maar nu zit ik met Charity. Hallo. Dag. Benji. Hallo. Hey. Jij hebt research gedaan naar iets, geloof ik. Hè? Klopt. En dat begint met een herinnering die ik heb van toen ik klein was. Daar wil ik je even mee naar terugnemen. Misschien herken je het wel. Het heeft te maken met hoe ik als kind tussen de raamstickers en de regendruppels van het autoraam door wel eens naar het landschap van het Nederlandse snelwegennetwerk keek. Mm. En dat ik dan mega blij werd van die schattige gele paaltjes met spitsoortjes die dan achter de vangrail stonden, die zo elke paar minuten voorbij kwamen. Ik weet niet of je dit herkent. Ja, zeker. Weet je waar je het over hebt? Ja, praatpalen. De praatpalen, inderdaad. Maar het schijnt dus dat er gewoon inmiddels ja, 7-jarige kinderen rondlopen die geen enkel benul hebben van wat een praatpaal überhaupt is. Want op 1 juli 2017, dat is vandaag, precies 7 jaar geleden, zijn die praatpalen dus weggehaald. Dus ik vind dat echt heel raar. Ja, dat die mensen dat gewoon nooit hebben meegemaakt. En dat dat aantal mensen wat het nooit heeft meegemaakt in de toekomst ook alleen maar groter zal worden. Dit is voor jou een shock, ik merk het. Ja, ja, ik vind het gewoon, ja, ik vind het echt erg. Want ik werd zelf heel vrolijk van die praatpalen. En ik behoor gewoon een beetje tot de laatste cohort aan praatpaalherinneraars. Maar goed, daarom heb ik even kort samengesteld wat nou het belangrijkste is om te weten van Nederlandse praatpalen. Oké. Het is vooral belangrijk om te weten dat je wel naar het buitenland kan gaan tegenwoordig om nog wat praatpalen te zien. Mm-hmm. Maar dat die er heel anders uitzien dan in Nederland. Want je hebt in Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, heb je allemaal praatpalen. Maar daar zijn ze oranje gekleurd. En het is echt zo'n hele saaie rechthoekige doos waar je dan een beetje naast staat. Een beetje tegenaan gaat lopen praten. Maar het is helemaal niet zo bijzonder. Het is niet zo'n immersieve ervaring als de praatpalen in Nederland zijn. Want want in Nederland hebben wij een speciaal ontwerp. Het is eigenlijk begonnen bij Philips. Ja. Zij hebben in 1970 de eerste versie gemaakt van de paal die later het konijntje zou worden genoemd. Ja, en het ontwerp was iets ergonomischer correct. En het was volledig gericht op de gebruiker. Dus de persoon die naast de weg staat met pech. Want je kon met 1 druk op de knop de alarmcentrale bereiken. En de knop kon ook ingedrukt worden met het voorhoofd en de ellebogen. Voor als je in een ongeluk terecht was gekomen en niet zo goed meer was met je vingers. Mm-hmm. En je had ook uitstekende oren. En die beschermden dan je oren tegen het gehoor van de snelweg. Tegen het geluid van de snelweg. Zodat je duidelijker de persoon van de alarmcentrale kon verstaan. Verder had hij ook allemaal vernuftige techniekjes om te blijven werken. Zelfs als hij omver geduwd zou worden door de auto. Tijdens bijvoorbeeld een botsing. Zou die nog steeds werken, hartstikke fijn. En in de jaren 90 werd deze versie ook helemaal tot in de puntjes verfijnd door een ontwerper, Gretjen Gerrits. En hij heeft toen het konijn gemaakt zoals we het nu kennen. Die was nog iets hoger, nog iets beter, nog iets fijner om achter te staan. En op het hoogtepunt stonden er zelfs 3300 van deze gele konijntjes op de Wereldbol. Waarvan 2240 in Nederland, maar dus ook in andere landen. Zoals Hongarije, voormalig Joegoslavië, maar bijvoorbeeld ook Irak. Stonden er ruim 1000 in Irak. Zo. En ook een paar in Saudi-Arabië. Ja, weet je hoe dat komt? Export. Export, ja, dat ook, ja. Ja, ze hoorden bij een telefoonlijn die Philips daar had aangelegd. Dus dat waren gewoon een soort telefooncellen. Maar zoals we allemaal weten is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja. En voor de gele konijntjes was de tijd van gaan gekomen in 2017. Ja. Ja, iedereen krijgt natuurlijk een mobiele telefoon. Dus die praatpaal, ja, die werd langzaamaan ja, steeds minder gebruikt. Tot mijn grote spijt. Maar ja, dat hoort bij het leven. De technologie ontwikkelt. Toch vind ik het soms een beetje jammer dat ze weg zijn. Ik weet niet of je me daar een beetje kan vinden. Nee. Nee, ja, sorry. Nou, voor de luisteraars die het wel heel jammer vinden, net zoals ik. Helemaal dood en begraven zijn de praatpalen nog niet. Want ze hebben gewoon een nieuwe bestemming gekregen. Er zijn wat praatpalen opgekocht door particulieren. Maar een deel van de palen is ook omgetoverd tot openbare watertappen. Mm-hmm. En het grootste deel is omgebouwd door een bedrijf. Die de gele paaltjes nu omtovert tot een praat- en laadpaal. Dus dan kan je niet alleen praten, maar ook laden. Hartstikke fijn. dat is bijvoorbeeld, wordt gebruikt voor elektrische auto's, elektrische fietsen. Maar dus ook voor mensen die nog lekker een telefoongesprek willen voeren. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hier iets klaarstaan. Ja, klopt. Ja, ik wil nog 1 ding zeggen voordat we ernaar gaan luisteren. Mocht je nog een praatpaal online willen kopen, dan kan dat. Daar bestaat dus gewoon een website voor. Dus mocht je nog een leuk verjaardagscadeautje zoeken, iemand kennen die fan is van de praatpaal, dan ga naar de website. Ja, ja en de audio, ja, is wel leuk. Is een oude reclame uit 19 nog wat. Dus laten we even luisteren. Oké, okay. Let op. Zo'n praatpaal. Goedemiddag, wat is uw naam? Brandsteder. Ja, ja, hij heeft zijn pech. Nee, ik heb een Ik ga maar weer eens op huis aan. Goed, tot zover de praatpalen. Dank Charity, gaan we door. Muziek, Frans Halsema, misschien wel een van de mooiste Nederlandstalige nummers. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Maar het nachtras heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Ja, was er niet eens in die tijd, maar toch, je wordt helemaal teruggebracht. De nacht van Caro en CRV. Je weet het misschien nog wel, 2 jaar geleden vertrok het Nederlandse duo Frankie van Hintem en Koen van Oosten naar Oekraïne om zich hard te maken voor Oekraïense oorlogsslachtoffers. Aanvankelijk begonnen ze met het bakken van friet in een frietkar, maar nu doen ze er heel andere dingen. Frankie, goeienacht. Ja, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, vertel, ja. Met welk project zijn jullie vorige maand gestart? Ja, dan denk ik dat u duidt op ons shelter die wij geopend hebben in Dnipro. Dat is een opvanglocatie waar vluchtelingen die uit de meest moeilijke plaatsen geëvacueerd worden, tijdelijk kunnen verblijven. Daar hebben ze dan voor het eerst lange tijd weer warm water, stroom en normale faciliteiten. En dan kunnen ze tot een 2 maanden blijven. Ik denk dat het daarop doet. Ja, nee, dat klopt. Ja. Want het zit boven de stad Zaporizhia, toch? Als ik het goed zeg? Het zit in Dnipro. Dat is een anderhalf uur van. Na een uur van. Ja, iets meer dan een uur met de auto van Zaporizhia. Ja. En voor wie is dit vluchtelingenkamp bedoeld? Nou, het is zo of dat. Opvang, moet ik zeggen. Ja, voor mensen die echt uit de meest gevaarlijke gebieden komen. Mensen die kunnen vaak zelf niet meer vluchten en die worden dan door Dennis Christof, dat is iemand met wie wij samenwerken, te volgen op YouTube als de Golandiers, Hollander met dubbel O. Die man die evacueert mensen op locaties waar ze zelf niet meer weg kunnen komen. Dat is die met een gepantserde auto, haalt ze op. En dan brengt ze bij ons in het shelter. En daar krijgen ze psychische hulp, medische hulp. En dat is dan totdat we een nieuwe locatie voor die mensen hebben gevonden. Die mensen die kunnen daar verblijven. En waarom dan juist in Dnipro? Dat is redelijk dicht bij het front, maar niet Aan het front. Dus mensen die geëvacueerd worden, bijvoorbeeld uit de provincie Zaporozhye of uit de Donbass, die, ja, dat is dan toch nog redelijk dichtbij, dus maar een tot enkele uren afstand. Ja, toch wat rustiger dan het gedeelte waar zij vandaan komen. En ik zit even te denken, want we hebben afgelopen jaar ook een ultrarunner gehad en die ging geld ophalen voor Oekraïne. Waarom doen jullie dit? Jullie hadden een stabiele baan. Waarom voelen jullie geroepen om in Oekraïne te helpen? Ja, zoals je vertelde, we zijn begonnen met frietbakken aan de Pools-Oekraïnse grens en we dachten dat dat een eenmalig iets zou zijn. Toen er heel veel vluchtelingen per dag de grens overkwamen, dat hebben we een paar keer gedaan en toen zijn we daar een beetje ingegroeid. Toen zijn we in het westen van Oekraïne begonnen en zo steeds een stapje verder. We hebben best wel wat volgers en donateurs, dus wij kunnen meer doen dan alleen frietbakken. En dat proberen we dan zo goed mogelijk te doen. Dat we de mensen, dus, ja, de meest nuttige dingen die we kunnen doen, doen we daarmee. Maar waarom juist daar in Oekraïne? Dat is, ja, ik weet niet of dat een... Nou ja, daar is het oorlog. Ja, maar ik bedoel, overal in de wereld is het oorlog eigenlijk, lijkt het wel. Ja, nou ja, goed. Ja, het is in Oekraïne begonnen. En mijn vrouw is Oekraïens. We zijn aan de Pools-Oekraïense grens dat de eerste keer gaan doen. En ja, we zijn er stapje voor stapje ingegroeid. Je raakt je steeds meer betrokken bij die mensen. En je voelt hoe hard hulp nodig is. Zo is het gegaan. Ja, nee, dan snap ik het. ik vraag me af, je komt denk ik ook wel in aanraking met veel verhalen en dergelijke. Blijven die een beetje bij? Is dat ook de reden waarom je door blijft gaan? Ja, zeker. Zeker bij ons in de shelter. Het is zelfs zo dat we hebben journalisten die komen speciaal naar onze shelter voor de verhalen. Omdat het wat risicolozer is als naar het uiterste front gaan. En ze krijgen wel de verhalen van de mensen van het uiterste front. Verse verhalen zou ik zeggen. Dus die verhalen die horen wij ook. Wij plaatsen daar ook regelmatig filmpjes van. Afgelopen week hebben we nog filmpjes geplaatst op YouTube. Als mensen het Frankie en Koen opzoeken op YouTube, dan hebben we daar veel filmpjes. En dan zie je ook een interview met een van de mensen die in onze shelter zit. Ja, die verhalen raken, ja, dus dan voel je je weer meer bij betrokken. En dan, ja, dat is heftig soms, ja. En vorig jaar kwamen de nare gevolgen van de oorlog nog dichterbij dan voorheen al het geval was. Toen gebeurde er dit. Raketten vatten ook geen enkele bom. Zo hard. Wij zijn weg kunnen komen, maar er zijn zeker mensen dood. Het kan niet anders. Jullie waren dus getuigen van een raketaanslag in het restaurant waar jullie zaten. Hoe houden jullie nou toch de motivatie om door te blijven gaan? Want ja, dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee, en toch was dat extra motiverend. Misschien niet op dat moment. Maar wij hebben toen gezien dat er een burgerdoel geraakt werd. Dus met eigen ogen gezien. Wij zaten gewoon in een restaurant. Er waren misschien 2 of 3 militairen binnen. De rest waren burgers, journalisten, hulpverleners. Maar zeker geen militairen. Dat is alleen maar motivatie te meer geweest om achter Oekraïne te staan en om te helpen. Je moet daar niet zo heel veel aan denken. Ik denk er alleen aan op momenten dat ik erover praat met iemand. Was heel heftig. Ja, officieel 13 mensen dood en meer dan 60 gewond. En ja, maar ja, zo is het niet elke dag natuurlijk. Nee, gelukkig niet, moeten we maar zeggen. Frankie, dank voor het delen van je verhaal. En heel veel succes daar nog. Dank voor wat je doet. Ja, super bedankt. En als mensen het willen volgen, frankieenkoen.nl, dat is onze website. Daar plaatsen we filmpjes en dan kunnen mensen zien wat wij zo doen. Duidelijk, dank. Dank u wel. Prettig. De nacht van Caro en CRV. Ja, en dan iets heel anders. Morgen is het zover. Oranje mag zich weer bewijzen op het EK voetbal. De vraag die bij heel Nederland centraal staat is: haalt Nederland de kwartfinale? Maar misschien spookt deze vraag stiekem nog meer door iedereen's hoofd. Wat wordt deze week behandeld in EK Props? De bal staat op de stip, daarin zit ook een chip. Maar hoe weet je dat allemaal? De nacht van Caro en CRV heeft een EK rubriek. Dat is zo speciaal over de fluit, de beker, de bal en de schoen. Ook het gras, want hoezo is dat zo mooi groen? Het EK voetbal. 22 mannen werken zich 90 minuten lang uit de naad op die iconische groene mat. Maar hoe zorg je eigenlijk voor een mooi veld? Deze week bespreken we in EK Props de grasmat. Wie dit jaar het EK goed volgt, hoef ik niet uit te leggen dat de kwaliteit van de verschillende grasmatten in de stadions nogal verschilt. Onze vaste gast en voetbalfanaat Jos Lensen weet maar al te goed dat voetballers het gras erg belangrijk vinden. Kijk, als je op gewoon natuurgras speelt, of je hebt bijvoorbeeld het hybride gras, de combinatie van kunstgras en natuurgras. Ja, en laten we het dan nog maar nieuw hebben over kunstgras in betaalde voetbal. Want daar spelen ze niet graag op, onze profvoetballers. De grasmat kan dus nogal een verschil maken. Ook in Nederland zijn de groene lappen niet allemaal hetzelfde. Ja, de beste grasmat. Ja, de Feyenoord heeft al sinds de laatste 10 keer... 8, 9 keer het beste gras uit de bus gekomen, zeg maar. De aanvoerders van de teams geven na de wedstrijd punten. En uiteindelijk rolt er een klassement uit. En ja, Feyenoord is toch wel veruit de koploper als je praat over een goede grasmat. Voor het beste gras moeten we dus naar Rotterdam. Floor Drissen werkte jarenlang mee aan die mat. En het geheim daarvan? Nou ja, het begint allereerst met een goede leidinggevende, een goede fieldmanager en een goed team, denk ik. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Uiteindelijk is het een grote ketting waar alle schakels gewoon passen moeten zijn. En ja, wat ik zeg, als je een goed team hebt die van elkaar door het vuur wil gaan, dat is al heel wat. Daarnaast is anticiperen op het weer heel belangrijk. Dus als je ziet van, joh, we weten dat de komende dagen heel veel water gaat vallen, dat je in ieder geval daarop voorbereidt, dat je een keer op tijd gaat beluchten. Dus met dikke pennen in het veld gaat prikken, om het zo maar te zeggen, met machinaal. Dat je veld daar weerbaar tegen is. Je kan bezanden, je kan nog wat spelen met maaihoogte als het moet. En dat de grassen toch nog iets meer body hebben, zeg maar, om het, ja, al het zwaar verkeer allemaal maar te kunnen dragen. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine dingen die de schakel, die ketting wel versterken. Teamwork en aandacht dus. Maar ook de regelgeving rond de grasmat wordt de laatste jaren steeds strenger. Die komen er steeds meer. Die waren er vroeger in grote lijnen wel. Maar die komen er wel meer en meer, want de KNVB die is ook bezig voor alle BVO's in Nederland. Met hardheid, de balstijd, noem maar dat soort dingen, allemaal in kaart te brengen. En dat er een bepaalde normering aan vasthangt. En clubs kunnen daar op die manier ook weer geld mee binnenhalen, om het zo maar te zeggen. Dus aan de keuring. Dus dat is wel een stukje beloning wat er weer aan de andere kant vast zit. Als je zoveel liefde en aandacht in de grasmat hebt zitten, hoop je natuurlijk dat er niks mee gebeurt. Maar dat gaat niet altijd zo. Ja, de allereerste bekerfinale voor mij, dat was met Ajax. De finale met het vuurwerk wat op het veld werd gegooid. Wat daarna ieder jaar een traditie begon te worden. Toen kwam natuurlijk voor het eerst echt de schijnwerpers. Niet per se altijd de goede herinnering aan, maar... Als het regent, kan het grasveld ook veranderen in één grote modderpoel. En dat kan ook nog wel eens invloed op het spel hebben. Toch, Jos? Ja, kijk, en ik kan een voorbeeldje opnoemen er was dat een situatie, er was PSV Handelsport, praat van 1982, was toevallig zelf bij. Vanwege de regenval, enorm zachte grondgras, zeg maar, bij de doel en modder. En de spits van PSV schiet 16 meter voor de goal op goal. Die bal die rolt naar het doelpunt. Hij juicht al en loopt al terug naar de middenstip. En die bal blijft steken voor de doellijn. Geen goal. Ja, dat bepaalt toch wel. Nou, uiteindelijk wint PSV die wedstrijd met 5-1. Maar het had ook net zo goed de 1-0 kunnen zijn, ja of nee. Hopelijk hebben onze Oranje Leeuwen niet zoveel pech met de mat in Duitsland. Laten we ons maar vasthouden aan het spreekwoord. Bij de Oosterburen is het gras altijd groener. If I died when at 3, won't you bury me in the sunshine? Please let me know that you're still mine, though I'm gone. My love for you is oh so strong. Let me know you still love me. looks above me, then I'll know. My love for you will always grow. The Marshall Tucker Band, Epps Song. De nacht van Caro en CRV. Vandaag is het Keti Koti. We herdenken het slavernijverleden en de rol van Nederland daarin en vieren het einde van de slavernij. Dit jaar kunnen reizigers een speciale Keti Koti trein van de NS pakken. Die rijdt vanaf Vlissingen naar Amsterdam en maakt verschillende tussenstops. Roland de Roy is procesleider perron op station Haarlem en is één van de organisatoren. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat beleef je vandaag in deze speciale trein? De trein die, zoals je zei, rijdt van Vlissingen naar Amsterdam. En in de trein is een zanggroep aanwezig. Er is drank, Surinaamse drank en Andreaanse drank en hapjes. En wij maken twee grote stops in Haarlem en in Amsterdam. En daar zijn op het station zijn festiviteiten. Die gaan plaatsvinden. En vanaf hoe laat rijdt deze trein? Deze trein rijdt vanaf Vlissingen. Hij gaat van Vlissingen. Gaat hij om 10:50. Gaat hij richting Amsterdam. Wat vroeg, en dan... ja? Toch? Ik hoorde hapjes en drankjes, dus ik dacht drank. Nou, in de trein mag je geen drank verkopen. Het is gemberbier en Oshade siroop. En het is Alacondra, dat is een Surinaamse cake. En het heet, of het betekent alle landen. En het is dus, die cake is normaal een beetje bruinachtig. Maar nu hebben we allerlei kleurtjes ingestopt, zodat het wat meer alles symboliseert. En wat voor gesprekken verwacht je vandaag te voeren of de reizigers met elkaar te hebben? We hopen dat we... mensen bewust kunnen maken van wat er gebeurd is. Maar het is ook zo dat mensen natuurlijk een andere mening hebben. En die moeten ze ook hebben. En we kunnen kijken of ze toch een beetje begrip kunnen gaan tonen van wat er gebeurd is. Maar de kans is altijd dat mensen zeggen van ja, het is zo lang geleden. Waarom nu nog? En dat, dat moet je ook kunnen respecteren. Maar we proberen wel te zorgen of te hopen dat mensen kunnen zeggen van ja, oh, ik heb het niet zo bewust gezien. En ja, god, wat erg dat het gebeurd is. Maar nogmaals. Ja, om direct maar die vraag erin te gooien. Waarom nu nog dan? Nou, het gaat om de erkenning van wat er gebeurd is. En dat is denk ik wel heel vaak gezegd. Er zijn gewoon dingen die nog steeds gebeuren. Er is nog steeds dat je in Nederland en in ons land om ons heen nog steeds... Door je huiskleur, door je geloof, door alles dat je wordt onderdrukt. En dat was natuurlijk in die periode van de slavernij, 160 jaar geleden, was dat ook zo. Dat je, omdat je gewoon anders was, werd je maar ergens neergezet. En dan moest je gaan werken voor iemand anders, puur alleen om het feit dat mensen vonden dat je anders was. En dat... dat moet eigenlijk niet meer. Dat zou niet mogen. Mm. En dan hopelijk kunnen wij door bewustwording mensen zeggen van... nou, kijk eens wat er gebeurd is en dit willen we niet meer in de toekomst. En wat voor betekenis heeft Keti Koti voor jou? Keti Koti voor mij, mijn moeder, haar grootouders... die waren slaven op een plantage in Suriname... En wij zijn als familie zijn een paar jaar geleden naartoe geweest om die plek te bezoeken. En dus eigenlijk vanaf jongs af aan hebben wij dat meegekregen. En zijn we altijd. En mijn moeder altijd geprobeerd om ons bewust te maken van dat we het eigenlijk ontzettend goed hebben hier in Nederland, ondanks alles wat er gebeurt. Maar dat we wel in vrijheid kunnen leven. En daar hebben onze voorouders heel erg voor gevochten om dat te bewerkstelligen. Dus daar sta jij vandaag ook extra bij stil? Ik sta daar, ja, dat schiet altijd wel door je hoofd. Daar ben je wel mee mee bezig. Van, dat je gewoon hier kan rondlopen. En dat jouw voorouders gewoon werden afgebeuld om suikerriet of katoen te plukken. Ja, dat snap ik wel, dat je daar weer stilstaat. Ja. Tot slot, de NS, die staat hier dus bij stil. Is dat nog iets wat mooi is aan deze hele actie? Nou, dat is ontzettend mooi, want vorig jaar of anderhalf jaar geleden ben ik naar de heer Koolmees gestapt om te vragen van dat de NS zich wel wat meer zou mogen uiten, omdat het best wel een groot bedrijf met heel veel diversiteit is. Dat ze zich wel wat meer aandacht mochten geven aan het feit van de slavernijverleden. En de NS heeft zelf ook een klein beetje een slavernijverleden. En de heer Koolmees die gaat vanavond in Haarlem om 19:30... gaat hij een toespraak houden. Om te gaan uitleggen hoe de link zit tussen de NS en de slavernij. Ik kijk er naar uit. Ja, ik wou dat zeggen, je klinkt enthousiast. kunnen mensen er nog steeds naartoe of moest je er een kaartje voor kopen? Nee, het is in de schuur in Haarlem en het is gewoon gratis toegankelijk. En er zijn ook allerlei optredens, workshops. En ik hoop dat er gewoon heel veel mensen naartoe komen om te gaan luisteren. Niet alleen naar de heer Koolmees, maar de burgemeester van Haarlem gaat ook nog wat zeggen. Dus ik denk dat heel interessant wordt. Duidelijk. Nou, dank. Ja. En ik hoop dat je een mooie dag mag meemaken. En ik hoop dat de mensen die er naartoe gaan dat ook mogen hebben. Nou ja, dank je wel voor het belletje. En ik hoop dat we het mooi kunnen maken deze dag. Komt vast goed. Fijne reis nog. Roland de Roy, organisator van de Katie Cotti-trein van NS. En wij zijn weer aan het einde gekomen van de Nacht van Caro en Cervé. Deze aflevering spraken we onder andere met filosoof Niels van Miltenburg over de vrije wil. Ook spraken we over achtbanen, gele praatpalen en de Katie Cotti-trein dus. Hele gesprek met Niels kun je terugluisteren via de NPO Radio 1 app of via jouw favoriete podcast-app onder de noemer De Nacht van. Inmiddels is het bijna 5:00 en dat betekent dat Vroeg eraan komt met Anna Pleizier. En ze gaan het hebben over Twitch. Ik wens je een fijne maandag. Tot volgende week. Dag hoor.